Check, check. Ja, we zijn live vanuit de Stopera. Ik ben even vergeten hoe die zaal heet. Maar er gaat hier zo meteen een film vertoond worden. Ik moet even organiseren. Hallo, test, test, Sim. Sim, kom hier ook even hier. Zo. Goedemiddag. Oh, hey Doreen. Ze gaat even op de telefoon. Hey, ik zoek iemand die alles weet. Die alles weet van wat? Ja, van wat er hier gaat gebeuren. Ja, Mo. Ja. Ik kan ook zeggen, jij we hebben het programma samen geschreven. Oké. Okay. Dit is Sohaile. Hallo, Sohaile Nayant. Ik ben Hans van Radio Paddepoel. Zeer geweldig activist. Oké. Ja, we zijn dus live op Radio Paddepoel, dus er wordt niks gesneden. Je bent nu op de radio al. Oh, ja. Ben ik nu in de radio? Ja, het is live. Ja. Hallo luisteraars, fijn om jullie... Luisteraren, sorry. Luisteraren, ja. Mijn Nederlands is nog niet goed. Eén luisteraar. Je praat tegen één luisteraar. Luisteraar. Oh, sorry. Ja. Ik zit er mug eens even, ben Nederlandse docent na 33 jaar. Oké, okay, ja, welkom. Goed, dat is, maakt niet uit, sorry. Het was een, geeft niks. Nee. Maar vertel, wat gaat er hier gebeuren vanmiddag? In Zuidpunt in Amsterdam is één jaar activisten een ruimte gegeven met een basale materialen van koffie, thee en noem maar op, je weet het. Om met mensen gaan co-creatie doen. En ook met gemeentepersoneel. Ja, co-creatie. Co-creatie. Ja. Dus samen laten dingen ontstaan. Ja. En in dat proces, in 2020, hele jaar, is van alles gebeurd. Ja. Is heel veel publieke bereik geweest, waar mensen eigenaar van de buurt werden. Maar er zijn ook veel gemeentepersoneel geweest bij om te kijken wat ze doen. Mm-hmm. Om van hun leren en hun materialen overnemen en kijken wat wij mee kunnen. Mm-hmm. Maar de bedoeling was dat zij met elkaar co-creatie doen. Maar dat is niet altijd mogelijk geweest, omdat niet de personeel weet hoe co-creëer je dat. Ja. Maar was dat dan, zeg je nou dat het personeel van de gemeente was? Ja, die dat... personeel van gemeente. Okay. Maar, die hadden een soort van leiding of zo, die deden begeleiding. Nee, zij dachten dat zij kunnen zeggen wat is beleid en dan wordt het samengewerkt en daarna gaan ze daarop reageren. Maar dat werkte niet, omdat gemeenschap werkt gewoon directief. Ja. Ziet mensen zonder bewijs in Nederland zijn en geen bestaansrecht hier hebben. Ongedocumenteerden. Ja. Ik vind zelf deze termen allemaal zo geladen dat ik liever zeg dat ze geen bewijs van woning hebben, omdat burgerschap... kun je van Nederlanders niet eens verwachten. Hoezo dat jij van niet gedocumenteerde. Ja. Dus van daaruit, ze hebben hun meteen omhelst. En tijdens corona, dat voedselbanken dicht waren, ze hebben voor voedsel gezorgd. Ja. Of werkzoekenden niet aan werk kwamen, ze hebben hun ruimte gegeven om eigen praktijken inrichten. En centjes verdienen en dat ook gemeenschappelijk gebruiken. Ja. Dus is van alles gebeurd. Ja. Over basisinkomen, over... klimaat, afvalsanering, energietransitie, noem maar op. Ja. Dus echt werken naar de richting van samenleving van toekomst. Ja. Maar goed, dat was niet altijd te begrijpen. Roep even Sim, omdat ik dacht dat ik een meneerprogramma van vandaag vertel, maar nu gaat het helemaal naar hun activiteit. Oh, ja, sorry. Dus zij zijn in praktijk geweest. Ik vertel wat ze gedaan hebben. Ja. Maar oké, misschien kun jij dan nu even focussen op het programma van vanmiddag? Ja, zo meteen dan, gaat Kato met een muzikale inleiding geven. Mm-hmm. Daarna gaan twee van managers van gemeente lezing geven, een verhaal vertellen over wat er gebeurd is. Oké, dat zijn mensen die betrokken waren bij dat centrum. Ja, bij het proces. En dan gaat film getoond worden dat de burgers die daar actief waren zelf hebben gemaakt. Okay. De coöperatie mensen. Mm-hmm. En daarna gaat sleutel gegeven worden aan burgers allemaal die hier aanwezig zijn. Om hun ook toegang te bieden naar de Zuidkomma, de Zuidpunt. Transformeert naar Zuidkomma. Proces gaat door. Okay. En daarna wordt ook symbolisch een sleutel aan mij gegeven. Okay. En dan ga ik daarin vertellen wat in de wereld aan de hand is. Ja. Dus transformatie wereldwijd. Wat in regionale, continentale gebeuren is. Mm-hmm. En wat hier eigenlijk de basis is. Mm. Om deze drie lijnen van transformatie parallel doen, anders zitten wij hier en krijgen we horen. Ja. Ooit was Sovjet-Unie Verenigde Natie en NAVO. En daarna werd alleen Verenigde Natie en NAVO. En nu wordt op in China, India, Rusland, Verenigde Natie, NAVO en van alles. Dus multipolaire samenleving. En regionale gemeenschappen waar die macht uitoefenen. Zoals Midden-Oosten onder leiding van Iran. Willen wij niet weten, willen we niet hiermee beslissen. Dus commons is de bodem om dat te kunnen doen. En maar, nu is Simcha de Haan hier. Ja, nog één vraagje, want jij zegt Zuidpunt wordt Zuidkomma en jullie krijgen een sleutel. Betekent dat dat er een echte fysieke ruimte weer is dan ook? Dit kan het beste Simcha beantwoorden, maar ik ga dit theoretisch in mijn proefschrift opnemen en publiceren wat wij het leren hebben van het proces. Dat is mijn toekomstige rol. Oké, okay. Oh, hartstikke goed zeg. Nou, fijn dat u hier bent. En dit is Simcha. Hallo, Simcha. Ik ben Hans van Radio Paddepoel. We zijn live op de radio. Ja, laten we gewoon een hand geven. Zo. Heel fijn. Hallo. Wat leuk dat je er bent. Nou, ik ben hierheen gesleurd door Kato, want het leek mij heel interessant wat hier gaat gebeuren. En als ik het goed begrijp, heb jij samen met... Monica. Een film gemaakt. Ik ben een filmmaker. Oh, dat is Monica, ja. Monica zit daar. Oh, zit daar. Oh. Zij is Monica. Ja. Ja, we hebben samen wij zijn sleutelhouders geweest in die co-creatieplek. Ja. En we hebben daar 16 maanden gezeten in de coronatijd. Ja. En we hebben daar eigenlijk het gedachtegoed van Sohele Najjan, de integrale commons en specialistische commons, ontwikkeld. Hm. We zijn als een levend organisme gegroeid en gebloeid en we hebben heel veel geleerd. Ja. En dat is over het hoofd gezien. We moesten ontruimd. Ja. En dat was heel erg pijnlijk. Ja. Toen hebben we aan alle bellen getrokken. En toen hebben we een opdracht gekregen om die film te maken. Om de waarde van wat daar geproduceerd is. De opdracht van wie heb je die gekregen? Van de hoogste ambtenaren van de stad. Oh, serieus. Het gemeentelijk managementteam met Peter Teesink en Sjoukje Alta zijn opdrachtgever. Want ik begrijp dat dan toch niet helemaal goed hoor, geloof ik. Want het centrum functioneerde heel goed. Het groeide en bloeide, zeg je. Ja. En toen moest het ontruimd worden. Maar wie besloot dat was, dan? Het was een pand van IJmeren. En er is iemand anders ingegaan en dat is de buurteams. Dat waren aanvankelijk was, we wilden heel erg samenwerken met de buurteams. Maar die, ouderenzorg of zo? Dat is een vernieuwing. Dat is eigenlijk de sociale basis. Die wordt nu, de toegang tot de sociale basis, tot voorzieningen van de stad, gaat via buurteams. Dat is een innovatie, dus een stelselwijziging in het sociale domein, zeg maar. En, wat op zich misschien best een aardig idee is, alleen het is een beetje jammer als ze dan... Eerst was het pand van het wijkcentrum, die gingen eruit omdat wij erin kwamen en toen moesten wij eruit en toen kwamen dus de buurteams. En het is dus... Alsof dat allemaal maar gewoon een beetje inwisselbaar is ofzo, of zo? Ja, ik weet niet. Het is echt heel slordig. Het is heel slecht gepland en begroot. En dus die co-creatierevolutie, er waren 7 van die plekken. Okay. En Zuidpunt was 1 van de 7. En wij hebben gefunctioneerd, maar er is niet naar gekeken. En toen zijn we blijven zitten. En toen hebben we gezegd, ga ons dan maar ontruimen via de rechter. Ja. We hebben aan alle bellen getrokken die er waren. Ja. Van, we willen niet zonder evaluatie hier weg. We hebben hier 16 maanden. Ja. Maar er waren dus ook ambtenaren van de gemeente die waren actief betrokken in die plek. En die vonden ook dat het heel goed ging. En die hebben ook ons een opdracht gegeven om een buurtkamer te maken. Okay. Maar die ging om in december 2020 ging die van tafel. Van het ene moment op het andere was het plan net af. En toen hebben ze besloten dat ze er toch iets anders mee gingen doen. Zal jij misschien ook wel, maar ik begrijp het eigenlijk niet zo goed. Hoe dat dan... Dat begrijpt niemand. Wat daar ontstond was een levend systeem. Maar in de besluitvorming van de gemeente Amsterdam werken mensen sectoraal. Dus er was een bestuurder in Stadsdeel Zuid. En die wilde een andere partij voor een buurtkamer. En er is heel weinig vastgoed. Dus de buurtteams zochten een plek. En die hebben hun oog laten vallen op die plek. En die hebben dus... op zich gewoon niets aangetrokken van wat er al gebeurde. En die zitten daar nu en die hebben kosten nog moeite gespaard. Ze hebben een prachtige nieuwe vloer. De muren zijn gesausd, er hangt kunst aan de muur. Dat is iets wat vanuit de gemeente aangestuurd wordt en dus ook vanuit de gemeente gefinancierd wordt. Ja. En dus ook ruim. Ja, allemaal professionals zitten daar nu. En de drempel is heel hoog om daar naar binnen te gaan. En wat wij daar deden was met de buurt voor de buurt samen. Houd je touwtje, maar we deden daar van alles. Dat zal je zien in de film. Ja. Maar ik begreep van, ik ben haar naam kwijt. Sohela Najand. Dan ben ik het alweer kwijt. Sohela Najand. Oké, Sohela. Ik begreep van Sohela dat er ook al voordat er zeg maar die strubbelingen waren, ook al mensen van de gemeente betrokken waren, actief betrokken waren in die plek. Of? Ja, zeker. Er waren twee ambtenaren van Stadsdeel Zuid die daar met regelmaat kwamen en kijken wat we deden. Ja. En die gingen daar aan het werk, die zaten daar. Wij wilden dus heel graag die samenwerking die met alle partijen. Mee, zeg maar. Ja, wij wilden met alle partijen samen. Dus bij de afvalteam, dat heet de Schone Pijp. Alles wat met dat wijkcentrum was opgebouwd, hebben een plek gegeven. Stadsdorpen, maar ook de IJmeres en de woningbouwcorporaties die met bewoners in de conclave wilden. We wilden met iedereen daar samenwerken. Jong, oud, hoog, laag, opgeleid. Alle walks of life. En dat hebben we ook gedaan. En dat was natuurlijk ook coronatijd. Dus het was, mensen konden geen kant op. Ja. Maar wij hebben op anderhalve meter nog heel wat gedaan. Ja. Ook met de ongedocumenteerden. Ja, dat vertelde je. Ja, dat vind ik echt wel heel goed. Want die en het is echt een hele hechte, het is een warm bruisend bad geworden. Het is, en vooral ook omdat we dus zo in conflict kwamen, waren mensen echt betrokken. Dat is wel heel mooi. Ja. Ja, want zo'n conflict, dat sterkt natuurlijk ook de band als je al een beetje goed bij elkaar zit. En er waren dus, kijk, dat wijkcentrum De Pijp bestaat 50 jaar, inmiddels 52 jaar. Ja. En dat heeft ongelooflijk goed gefunctioneerd. Die regelde de buurt, de geveltuintjes, die hadden het gemaal. En daar konden mensen aan het werk met afstand tot arbeidsmarkt of mensen met een burn-out of dat soort klachten. Dat waren jullie voorgangers? Dat waren onze voorgangers. Ja. En die zaten, Maar waar zijn die gebleven dan? Die bezuinigingen zijn teruggedraaid. Daar hebben we namelijk voor gevochten. Dat hebben we gedaan in dat coronajaar. En dat is gelukt. Dus, en die hebben... eerst hebben ze zichzelf ontslagen. Er waren allemaal professionals in dienst. Niet allemaal, maar drie zijn... Ja, ontslagen. Die hebben zichzelf ontslagen. En daarna is één van de sleutelhouders coördinator geworden van het wijkcentrum. Dus we zijn eigenlijk... In een symbiose aangegaan. Ja, ja. Dat was heel van onderop. Ja. En dat wijkcentrum, dat ging dus eigenlijk altijd over de integrale gebiedsagenda. En die hebben ook heel erg gepionierd met bestuurlijke vernieuwing. Ja. En daarin zijn ze heel ver gekomen. Met de G250 in de pijp hebben ze allerlei praktijken opgetuigd die... deliberatief zijn, die gewoon de stem van het volk in die agenda laat horen. En die gebiedsagenda's. En dat gaat dus over het fysieke domein, het economische domein en het sociale domein. Ja. Maar zo wordt er dus heel weinig gewerkt in de gemeente. Want iedereen heeft gewoon zijn eigen sector. En burgers snappen het als geen ander. Want het spreekt voor zich dat je in zo'n pijp, waar overigens natuurlijk heel veel horeca zit. En iedereen van de toeristen leeft. Dat lag natuurlijk allemaal stil. Ja. Dus we hebben ook met dat MKB en die marktmensen samen gewerkt. Dus wij, wat ons betreft is dat heel goed gelukt. Dat, we wilden ook in de fysieke ruimte, dus een project, dat heet de herprofilering van de Gerardaal. Daar ligt dus die Zuidpunt middenin. Gemeenteproject is dat. Dat moet gewoon opgeknapt. Ja. Nou, als je de buurt bij wil betrekken, dan doe je dat met zo'n Zuidpunt. Ja. Maar daar hadden ze weer een apart bureautje voor ingegaan. Dus dat werkt helemaal niet samen. Ik heb sowieso het idee dat al die herprofileringen, daar wordt met geld gesmeten en je van, what the fuck, waarom, weet je? Omdat alle tramstations op elkaar moeten lijken of zo, alle tramhaltes. Ja, er zijn regels voor hoe het eruit moet zien. Maar in de pijp hebben we hele eigenwijze mensen die jarenlang betrokken waren bij dat wijkcentrum. Ja. Ja. Die hebben eigenlijk de bandbreedte opgerekt. Ja. En die hebben in de Frans Halsbuurt echt een hele andere manier van profileren, ook met de buurt samen georganiseerd. En dat zit nu in die regels, Puccini-regels of zo. Ja, ik vind het raar, want ik woon precies tussen Kinkerstraat en Overdom. En die zijn allebei geherprofileerd. En er is mij nooit iets gevraagd. Het gebeurt opeens. Die zelforganisatie wordt niet mogelijk gemaakt. En een pleidooi vandaag is, wij willen in zelforganisatie, in zelfonderzoek, in zelfrealisatie, in zelfverantwoording. En wij willen dus kunnen praten met onze bestuurders over wat... Je wilt gewoon een soort autonomie wil je hebben. Ja, soevereiniteit, eigenheid. Ja. Want een stadsdeel als Zuid is hier heel anders dan Noord of Nieuw-West. Ja, of, zeker. Ja. Je kan dus niet one size fits all. Opleggen aan dat alles. Gaat niet, nee. Dus die eigenheid en dat levende organisme. En die pijp is echt heel levendig en natuurlijk ook heel druk. Het is een hele andere probleem dan elders. Ja. De pijp eigenlijk wel een rare buurt. Er komen allemaal mensen uit de pijp, komen nu weer binnen. Oh, oké. Want die hebben dus een... Is het 5:00 of 3:00? Ik heb je een... Oh, 5 minuten. Dag Hans, ik moet de plicht roept. Ja, je moet je voorbereiden. eens even kijken hoor. Heb jij nog een tip voor iemand die ook nog iets weet? Ik denk dat je misschien even aan Monica een vraag kan stellen. Oh ja, die is daar. Ja, oké, dankjewel. Kom je heel even naar die kant, alsjeblieft. Sorry Hans. Ja, nee, dat is prima hoor, want ik ben hier ook maar te gast. Ja. waar is Monica nou gebleven? Hallo. Ik breek even in. We zijn live op Radio Paddepoel. Ik moet even koffie hebben binnen en ik ga met de jongens. Ik wou jou juist wat vragen. Nou, maar jij moet plassen. Dan kan je dat beter eerst doen. Zal ik dat eerst even doen? Sorry mensen. Nee, maar het is radio. Nog 5 minuten. Dus ik. Ja. Ik neem even een momentje voor mezelf. Ja, dat is goed, jongens. Ik blijf er. Daar moeten we op de film. Ja, dat is wel eens een beetje. Live op Radio Paddepoel. Ja. Ik wil gewoon even vragen, hoe kom jij hier verzeild? Ben jij betrokken bij Zuidpunt? Of? Ik ben bewoner van de Pijp. Ah, kijk eens. En ik doe een paar dingen waarvan ik denk dat ze ertoe doen. Mm-hmm. Ik ben actief in de Schone Pijp. De Schone Pijp? De Schone Pijp, al vanaf 2016. Oké. Okay. Maken wij met zo'n 50 bewoners van de pijp schoon. En gaan in gesprek met de gemeente om ze te wijzen op dingen die beter kunnen. Ja. En dus ik heb heel contact met alle bestuurders, Bart Vink, Rocco Piers en Flora. Om te vertellen van, en nu heeft Bart is dan, heeft nu portefeuille afval. Okay. En dat, en het laatste succes is dat we nu sinds, even kijken, twee weken... is de mobiele recyclecontainer weer terug. Okay. Die was heel lang weg. Een recyclecontainer? Ja, dat is een container, een grote zeecontainer. Ja. Die stond 3 jaar geleden bij de Aldi en bij Lidl. Ja. 2 keer per week. En dan kon je dan spullen inbrengen waarvan je dacht van nou, die kunnen ze nog gebruiken. En die kan je niet kwijt in de afvalcontainer. Maar geen om spullen, niet om... Materiaal, ja. Hout, glas, metaal, wat te groot was om in de bakken te gooien. Ja. En er was ook een ruilhoek in de container. Dus als je dacht van, nou, ik heb een leuke broodrooster die nog goed is, of ik heb een leuke... Nou, dan kunnen andere mensen misschien wat mee. Maar toen kwam corona, moest de boel dicht. En toen was er geen geld om hem op te starten. De container was helemaal verloren. Die hebben we zelf weer gevonden. Die stond een beetje te verpieteren op de werf in Amsterdam-Oost. Nou, Hugo Kaagman heeft hem helemaal opgeschilderd. En Jeanette Cuculaire heeft hem van binnen helemaal op orde gemaakt. Allemaal bewoners, hè. En de gemeente die wist van niks, die kon niks, die wist niks. En ik had met Rocco Piers vanaf begin van het jaar steeds heftig contact van Rocco. Wat blijft die container nou? Die heeft zijn succes bewezen. We hebben een vergadering gehad. We vergaderen elke eerste maandag van de maand van de Schone Pijp. We hebben drie dames gevraagd van de gemeente, afval en directie en afval. Afval en directie. En die zeiden van, nou, komt dan terug, maar, mitsen, maren. Maar voorlopig maar voor 3 maanden. En dan gaan we halverwege evalueren. Na 1,5 maand gaan we evalueren. Bizar. En ik zeg, wie gaan evalueren? Nou, de gemeente. Ik zeg, en wij dan? Wij van de Schone Pijp, mogen wij mee? Nou, dan mag je mee evalueren. Dus nou, daar ben ik mee bezig. Ja, met de gemeente, met de mensen van de dienst afval en nou ja, hele handel zo'n beetje. Ja, bizar, want als de gemeente een project doet en ze gaan het evalueren, dan duurt dat minstens 2 jaar. Ja, voordat ze gaan beginnen en dat is heel vervelend. Ja. Maar goed, nu hebben we de zaak in handen en nu willen we zelfs die container willen we nu meer gaan gebruiken. Ja. Ook voor de Green Mile, de Hogeschool van Amsterdam heeft interesse. Ja. Wij hebben interesse, dus die container is anders alleen maar op de donderdagmiddag open. Ja. Van 11 tot 3. Ja. Dan zijn er 2 mannetjes, mag je niet zeggen, mannen. Mensen van de reiniging staan erin om dingen op te pakken. De stadsreiniging? Ja, of van jullie? Van de gemeente. Wij doen, en nu willen wij er ook bij staan om mensen te informeren over de Schone Pijp. Ja, tuurlijk. Nou, en in die situatie had ik ook contact met Monika en met de andere. Het vroegere wijkcentrum zat eerst op die punt, hè, in de Gerendouw. Ze zijn nu verplaatst naar de Tweede van de Helstraat, waar ze nu zitten. Ergens 3 hoog achter, letterlijk. Haast niet te vinden. Nou, maar dat wijkcentrum is er nog wel op zich. Ja. Oké. Dat is heel veel verwarring, want we zitten in het huis van de wijk. Ja. En wat is nou het verschil tussen het huis van de wijk en het wijkcentrum? Wat is nou wie doet wat? Ja, want er is ook nog een buurtcentrum, toch? En dat zal dan het huis van de wijk zijn. Of zo. Dat zal het zijn, ja. Buurtcentrum, ja. Het is, het is een raar soort verschil. Het is een ingewikkeld situatie. Dus ik ben een beetje de luis in de pels. En met mij nog een paar jongens en meiden van de Schone Pijp. We doen meer, want we zijn nu niet alleen maar voor schoon. Maar ook voor duurzaam en ook voor groen. Dus we doen meer dan alleen maar dat. Dus burgerinitiatief. Ja. Buurtbewust. En ik word al vanaf 85 in de pijp. Dus dat is een beetje hoe de hazen lopen daar zo. Nou, dan heb je ook wel wat veranderingen meegemaakt. Ja, zeker. Even kijken waar we mooi hebben. Ik woon 45 jaar in Oud-West. Nou, dat is ook, Dan weet je ook wel een beetje hoe de hazen daar lopen, toch? Ja. Woon je in Kinkerbuurt of Borgenstraat, die kant? Nou ja, bij het WG omhoek. Oh, het oude WG-terrein? Ja. Kanaalstraat. Constant-Heigenstraat, die kant. Nee, Kanaalstraat. De? Kanaal? Kanaalstraat. Oh, de Kanaalstraat. Ja. Daar heb ik op school gezeten. Verderop. Daar was een academie. Nee, daar was ik al wat ouder. Academie. Waar een academie. Een academie in de Kanaalstraat. Nee, ja. Wat was dat? Daar was een dependance van de Karthuizen. Arbeidsverhoudingen. En die heb ik daar gedaan. Dat is Jordaan. Ja, het hoofd. Er waren 3 academies. Ja. De Amstelhoorn, Amstelveen voor de katholieken. Zigzag voor de communisten. En de rest zaten op Karthuizen. En wat hadden op een gegeven moment... academie was dat dan? Arbeidsverhoudingen. Arbeidsverhoudingen. Ja. Dus een soort sociale academie? Ja, dat was een sociale academie. Ah, okay. Maar ik had al richtingen: inrichtingswerk, cultureel werk, maatschappelijk werk, personeelswerk. En het was nieuw. Ja, grappig. En die heeft, ik was van het eerste jaar, we hebben hem helemaal zelf vorm gegeven. En daarna heeft hij nog 2 jaar bestaan, geloof ik, en toen was hij alweer verdwenen. Er waren 3 vaste docenten en de rest allemaal vakmensen uit de praktijk. Ja. Dat is leuk. Ja. Dus daar ken ik de Kanaalstraat van. Ja, oké. Ik woon daar al heel lang. Ja, ken je Peter Stravers? En Lobby van der Linden? Nou, die waren ook heel lang daar. Ja, ik ken vooral mensen uit mijn hoekie. Uit je hoekie? Wat is jouw hoekie? Nou, vlakbij het weg, hè? Helemaal in het begin. Oh, jouw hoekie, dacht jou. Ja, ja, jouw werk of sfeer. Of nou, ja, nee, gewoon waar ik woon. Ja, ja. Ja, mijn buren en zo. Ja, ja. Wel gezellig op het bankje, wel een buurtvergadering. Ja, leuk, ja. Maar wij hebben een beetje een schisma tussen de oude en de nieuwe bewoners. Oh. Want de nieuwe bewoners zijn dus echt een heel ander soort mensen eigenlijk. Omdat natuurlijk alles heel duur geworden is. Ja. En die hebben een ander soort feestjes en borrels. Mm. Dus wij zitten met de oude buren zitten op een bankje op de hoek. Oh, de nieuwe buren die... Maar dat moet in de pijp ook wel een beetje aan de hand zijn. Ja. Want de pijp is volgens mij de oude nog pijpbewoners zijn hele actieve mensen. Heel veel buurtgevoel, een buurtinitiatief, wakker om dingen te gaan doen. Ja. En we proberen ook bij die schone pijp jonge mensen te krijgen. Maar die hebben het of druk met studie, of druk met de baan, of druk met de kinderen, of druk met god weet wat. Ja, dit is, maar nu willen we ook wel de expats erbij betrekken. Want die hebben ook gezegd, van, nou, we wonen wel in die wijk, maar we willen ook wel meedoen aan. Ja, toch wel. Dus nu gaan we kijken of we die bij onze club kunnen. Dus nu gaan wij zaterdag aan staan. Dat vind ik wel bijzonder, actieve expats. Ja, dat is ook, de plan is er. Hè? Maar of het ook gaat lukken, weet ik niet. The proof of the pudding is in the eating. Ja. Dus we gaan lekker pudding eten en kijken of het allemaal werkt. Dus. Ja, nou, dat klinkt goed. Het zijn mooie dingen allemaal. Ja, ja. Nou, ik vind het een fijne buurt. Ja. Fijne wijk. Ja. Dus ik woon er prettig. Ja. Oké, nou, dankjewel. Hey, hoe heet je nou? Ik? Hadden we het al gedaan? Fred. Ja? Fred. Fred. Okay. Ja. Ik ben Hans. Ja. Hans, hi Hans. Oké. Okay. Fred. Dankjewel. Jo. Even kijken. Meer mensen kunnen vangen. Radio Pattenpoel, Reinhard. Neem haar maar op. Nee, Radio Pattenpoel. Pattenpoel. Ja, we zijn live op Radio Pattenpoel, hallo. Oh, live zelfs. Oh, ja, we zijn live. Ja. Dat kan tegenwoordig allemaal. Wil je me iets vragen? Nou, wil jij iets vertellen? Nou, hoe kom jij hier zo terecht? Wat is ik kom hier omdat ik betrokkenheid? Ja, ik ken de mensen die hier een filmvertoning gaan ten beste gaan geven. Okay, ja. Over een project wat zich in Oud-Zuid heeft afgespeeld, waarvan ik zelf Zuidpunt. Weinig af weet. Oh. Maar het is een project Zuidpunt heet dat. Ja. En dat is, daar gaan ze een verslag van op film hebben ze dat gezet. Ja. En dat wordt... jij weet er weinig van, maar je bent toch hier? Ja, dat zijn mijn vrienden. Oh, oké. En je bent op die manier wel van Hart voor Vrijheid. Wij hebben een heel klein partijtje, politiek partijtje, en dat heet Hart voor Vrijheid. Ja. En daar ken ik deze mensen van, dus ik kom ook uit solidariteit. Want dat project... draait om buurtgerichte democratie. Ja, basisdemocratie. En daar ben ik ook voor. Daar werk ik vanuit het centrum ook een beetje aan mee. Ja. Vanuit ja. mijn buurt. Ja. Dus dat vind ik heel belangrijk. Dat de democratie op wijkniveau wordt versterkt. Ja, dat is superbelangrijk. Daar gaat het eigenlijk om. Want de gemeente die lijkt toch wel enige... De gemeente zegt voortdurend, verklaart ook voortdurend in haar beleid dat ze dat ondersteunen, die bewonersinitiatieven. Ja. Maar dat zou dus ook een bedding moeten krijgen, een structurele bedding moeten krijgen. Ja. En, daar zie ik nog niet zo snel komen. Als ik het verhaal van die Zuidpunt hoor, dan is er juist geen ondersteuning van zo'n buurtinitiatief. Nee, dat heb ik ook begrepen. Ja, er is een padstelling gebleven daar, heb ik begrepen. Ja. En nu zit er dan het buurtteam of zo, buurtcentrum, buurt iets. Dat is ook een gemeentelijk ding. Ja. En die wordt echt geen stelbreed in de weg gelegd. Sterker nog, die krijgen al een hoop geld van de gemeente. Ja. Zo van, maakt er het mooiste van. Ja, ik heb en die komen van bovenaf eigenlijk, zeg maar. Ja. Terwijl dat initiatief wat van onder kwam. Ja, het is altijd een eeuwigdurende discrepantie tussen ideeën die van bewoners zelf van onderop komen. Ja. En een gemeentelijke structuur die de neiging heeft om alles in regels vast te leggen. Ja. En in die regels, en dan heb je dus, je hebt voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten en je hebt, en dat is allemaal nogal diffuus. Ja. Maar ja, het is wel verbeterd volgens mij in vergelijking tot 10 of 20 jaar geleden. Ja. Maar je moet de ambtenaren, mijn ervaring is, ik ben nou zelf actief in de Vrienden van het Flevopark. We proberen een menswaardig en dierwaardig Flevopark te ontwikkelen, te behouden en te versterken. Tegen grote massafestivals. Ja, precies. Ja. En dan gaat het erom dat je ook ambtenaren ook persoonlijk kent. Dat je ook eigenlijk een relatie opbouwt met buurtgerichte ambtenaren. Ja, ja. Daar gaat het eigenlijk. Ja. Nou, ik denk dat je Simra het beste kunt spreken over het... Die heb ik net vrij uitgebreid. Ja, dat is... Ja, die wil ik nou niet meer lastigvallen, want die is... het is bijna zo. En Monika van Kopenhagen, idem? Ja, heb ik ook gesproken. Oh, dus, nee, die had geen tijd meer van. Nou, die loopt hier net rond. En ik hoop dat er nog wat koffie geschonken wordt door de gemeente. Ja, dat vraag dat hebben ze me beloofd net. Oh ja, toch wel. Ja, Maar vertel eens over die Vrienden van het Flevopark dan. Dat vind ik ook wel interessant. Nou, ik ben secretaris van de Vrienden van het Flevopark. Oké. Dat is een vereniging of zo? Ja, dat is een vereniging. Ja, leden en een vergadering. Ja, buurtbijeenkomsten. Ja. En dat gaat specifiek over het Flevopark. Ja, wij ijveren dus eigenlijk voor het versterken van de biologische, dus de flora en de fauna. Ja. En nou is het Flevopark al een behoorlijk natuurpark in vergelijking met de andere stadsparken. Ja. Zoals Oosterpark, Safati Park, ja. Vondelpark. Het is veel natuurlijker, bossiger. Ja. Met rietkragen en bos. Monocultuurig. Het is ooit door Jacques Pétijsen, de beroemde Jacques Pétijsen, de natuurbeschermer van het eerste uur, is dat ooit ontworpen, het park. Het Flevopark? Ja, als een stadspark. Okay. Wat voor meneer is maar het dat park is bedoeld dan? Om de rust en de ontspanning voor de Amsterdammer te laten ontwikkelen. Ja. En daarin past bijvoorbeeld geen heel groot megalomaan commercieel festival voor 15.000 huizende mensen. Ja, dat was dit jaar in het broedseizoen. Ja. Dus daar hebben we actie tegen gevoerd. Ja. Ook in deze zaal. Ja. Oh, ja, okay. Ja, we hebben ingesproken hier, burgemeester Halsema, letterlijk aangesproken. Live. Goed, ja. Want wij vinden dat je zeker niet in het broedseizoen dit soort megalomane stampfeesten moet. Ja, dat is bizar. Nou, verder hadden we ook excursies. Natuurexcursies met deskundigen. Ja. Die daar dus alles over de vogels en de bloemetjes kunnen vertellen. Daar hebben mensen altijd behoefte aan om iets meer van de. Want door de natuur te bestuderen. Ja. Ga je ook meer houden van de natuur. Zeker. De oude wet van de natuurkenners, biologen. Dat je iets meer in verdiept. Ja, een boom is een boom. Een eik en een beuk kunnen de mensen dan wel onderscheiden. Een paardenbloem. Maar als je iets meer in verdiept, hoe dat allemaal, hoe die met die processen, hoe die, met die sporen van paddenstoelen en met mossen, hoe dat allemaal werkt, organisch. Dan krijg je een enorm ontzag voor de natuur. Ja. En daar zijn we erg ver vanaf geraakt in deze tijd. In de stad helemaal natuurlijk. Ja, dat is. Voor de kinderen komt het melk komt uit een pak. Ja, voor de kinderen van. Ja. En appels uit de fabriek. Ja. Maar hoe kunnen we erachter komen wat voor activiteiten jullie allemaal doen met Red Hot Flevo? Ah, ik heb een flyertje bij me in mijn tas zitten. Dus dat kan ik je wel meegeven. Oké. Maar er staat alles ook op. Een, tientje per jaar ben je lid. Internetding of zo waar je kan kijken? Of, op onze website kun je kijken. En we geven ook een nieuwsbrief uit. Oké, en wat is de website? www.vriendenvanhetflevopark.nl. Gewoon aan elkaar, geen poespas. www.vriendenvanhetflevopark.nl. Kijk, En we geven ook een nieuwsbriefje uit. En dan kun je inschrijven? Ja, je kunt voor een tientje lid worden. Oké. Staat op dat flyertje wat ik voor je heb. Ja. Ja, en dan blijf je automatisch op de hoogte van... En jij bent van Radio Patatou? Patapou. Patapou. Ik ben steeds in de war met het Patatou Festival. Wat? Ja, het is een aardappelfestival op de Oostelijke Eilanden. Patatou. Oh, echt waar? Ja, dat is, is een festival wat we op de Oostelijke Eilanden hadden. Ja. Naar aanleiding van het historische aardappeloproer voor de oorlog. Oké. Maar dat was toen het al volgebouwd was, of was het daarvoor? Ja, dat is een paar jaar geleden een paar keer geweest. Met optochten door de buurt. Met allemaal cultuurmuziek. Ja, wat leuk zeg. Ja, Patatou. Dus het lijkt een beetje op jouw naam. Patatou. Nauwelijks uit te spreken. Patatou. Ja. Patatou. Oké, dus Patapoe heeft concurrentie van Patatou. Nou, dat staat allemaal op YouTube hoor. Je kan het allemaal vinden. Ja. Aardappeloproer. Naar aanleiding van het historische aardappeloproer voor de oorlog. Dat waren nog eens tijden. En dat zijn gewoon buurtfeestjes. Dat kijk, ja, wordt ook gesubsidieerd tegenwoordig door de gemeente. Ja, toch wel? Ja, er is wel een soort buurtbudget. Mijn ervaring is, als je een goed project hebt en je zet dat even op papier, op één A4'tje, voor de ambtenaar die erover gaat, de gunningen of de subsidiegever, heb je gewoon kans dat je geld kan krijgen. Want buurtgerichte ambtenaren die kicken op eigen initiatief van mensen. Dat vinden ze echt leuk. Maar er is ook heel veel nu van die soort van loterij. Dan is er geld voor de buurt en dan kunnen mensen projecten inschrijven. En dan kunnen mensen stemmen wat voor project ze willen en zo. Ja, dat zijn van die prijsvragen. Het is 50 mil verdeeld. Ja, precies. Zo. En dan kan je op projecten stemmen. Ja, maar daarnaast is er dus nog meer, zijn er nog meer potjes. Ik heb zelf midzomer- en midwinterfestivaletjes georganiseerd. Okay. Eerst in het Oosterpark en later in het Flevopark. Okay. Eerst in de open lucht op het gras. Ja. Met muzikanten, dichters. Ja. Willem de Ridder hadden we. Oh. Hebben we drie keer gehad. Oh, Willem de Ridder, de eerste en de beste. Ja, En door die subsidie kon ik artiesten ook betalen. Ja, vijf tientjes. Maar nou ja, dat is wel, ik vind dat artiesten geven hun ziel. Ja, precies. Ja. En ik vind dat je ze iets moet betalen. En nou, daar vraag ik subsidie voor van de gemeente. Ja. Ja, goed, En voor een beetje catering, non-alcoholisch. Ja, precies. Dat is koffie, thee en limonade, sapjes. Ja. Nou, dat is dat heb ik al vijf keer gedaan. Ja. En die ambtenaar, die bewonersmakelaar is dat. Ja, dat is bewonersmakelaar. Die zit bijna nooit achter zijn bureau. Die is voortdurend op pad. Die komt wel bij de mensen zelf. Buurtmakelaar. Bewonersmakelaar. In elke buurt heb je zo'n man of vrouw. Maar die Wouter Stoeker van ons, van Oost, die zit meer bij de mensen in de buurt, in zaaltjes, dan dat hij dus... Ja. Hij maakt heel veel wandelingen met mensen, dan dat hij achter zijn bureau zit. Dus dat is een hele bevriende man. Ja. Maar en die is van de gemeente, niet van de... Die is van Stadsdeel Oost, heb ik het over. Stadsdeel, oké. Wouter Stoeker. Ja. Ja, drummer is hij ook nog. Ook nog. Ja, jonge vent. Bandje, ze speelt in een bandje of zo. Maak hier gewoon reclame voor ambtenaren, zeg. Ja, dit klinkt als een goede ambtenaar. Nee, maar de meeste ambtenaren die doen gewoon netjes hun werk. En hij is bevlogen met eigen initiatieven. Ja. Nou, hij komt ook buiten de deur. Weet je? Dat is... Hij komt meestal buiten de deur zelfs. Ja. En hij is ook verantwoordelijk voor de vergroening van de Wieboudstraat bijvoorbeeld. De Weesbestraat, Wieboudstraat. Dat is ook zijn portefeuille. Ja, dus hij zit ook een beetje achter de knip op de Weesbestraat. Nou, dat is centraal geregeld. Oh, ja. Dat ging hij helemaal niet over. Heb ik met de Kattenburgers tegen geprotesteerd. Ja, dat is natuurlijk... De Kattenburgerstraat, die werd dus helemaal overvoerd met CO2. Ja. Mensen worden daar doodziek. Dus wij, ik vind het op zich wel goed hoor, dat ze proberen die auto's een beetje weg te pesten. Weet je? Er zijn mensen die echt een auto nodig hebben, die zijn welkom. Ja, maar door die knip werd die Kattenburgerstraat dus overvoerd. Ja, dat was de hele dag file. Dit was niet de goede manier. 12 uur per dag file. Ja. Stilstaande motoren. Ik met een ratel met 400 mensen hebben we daar staan tetteren. Ja. Met die accu van varen bijvoorbeeld ook. Hè? Accu van varen. Die accu van varen van Jos. Dat is gewoon een blaasorkest met zangers ook. Maar het heeft ook met een accu te maken. De accu, ik weet niet precies. Dat heet accu. Ja, oh, A-C-C-U. Oké. Van varen. En dat zijn blazers, en dat zijn zangers, en trommelaars. De accu van varen. Dan moet je maar eens kennen. Die wordt ingehuurd bij allerlei actieve buurtgerichte bijeenkomsten en acties. Wordt de accu van varen. Moet je maar eens kennis meemaken met die IOS. Ik ken vooral de fanfaren van de Eerste Liefdesdag. Ja, die zijn ook heel vaak. Die zijn ook wel tamelijk activisten. Die kom ik wel tegen af en toe. Maar dit is dus de accu fanfare. Ja, maak maar eens kennis met ze. Kun je een uur mee vullen met die IOS hoor. Nou ja, maar ik hoef niet zoveel te vullen hoor. En het is gewoon hoepapa. Het knalt gelijk helemaal los. Als er een actie begint, dan... Hartstikke goed. Als rattenvangers van Hamelen trekken ze al die buurtmensen achter zich aan in de lange slinger. Prachtig. Dankjewel. Je hebt wat verteld. Waar kan ik jullie vinden? Naam? Reinoud Koperdraad. Reinoud Koperdraad. Je kan ons vinden op radiopattenpoel.nl. Ja, om je te helpen kan ik je dit geven. Daar staat kijk eens. Dat hoef je het niet helemaal te onthouden. Die naam dan moet ik even... Het is een tongbrekertje, hoor, die naam. Ja, dat komt omdat ik in de war ben met patata toe. Ja, patata toe. Ja, die gaan lijkt we ook erop. In de gaten houden. Nog één keer. Maar de frequentie. Peter, of niet? Nee. Reinoud. Koperdraad. Ik geef jou even een flyer. Ja, ik wil die flyer. Ja. Dan zal ik die bij de... maar ik kan je... Toevallig bij me. Kijk, als je... kan ik... iets opschrijven bij jou? Heb je dat stickertje nog? Kijk, dan. Morgen ga ik naar Den Haag. En ben ik prachtig geworden. Onder een hemel zo blauw. Ik huil van jou. Amsterdam. Hebba. Daar kan je, daar vind je links naar ook archief en zo. Oh ja. Kijk, je krijgt het van mij. Handschoenkaarten van mij. Oh, kijk eens. Amsterdam. Als de lente komt, dan breng je op een Amsterdam. Niet zeggen kan, zeg het hulpen uit Amsterdam. Zeg het hulpen uit Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam, hulpen uit Amsterdam. Ja, dat is een punt. Ja, café, punt, apenstaartje, oh, zonder punt. Ja, die punt is punt. 4 minuten, hè? Ja. Dankjewel. Doch wenn ich meine Augen bei einem vis-à-vis ganz tief in deine Augen was sprechen, dann sieh ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist was ich ausmachen. Wer kann sonst lieben, nur sonst gar nicht. Nun spürt die Seele, wenn es mir brennt. Hi. Ik weet even niet het geschikte. Dan hebben we nog een nummer van 3 minuten. Wat kunnen we nog doen? Iets Amsterdams is wel het beste. Geef mij maar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs. Geef mij maar Amsterdam, microfoon die ligt voor. Mogens Parijs, geef mij maar Amsterdam. Ja, ik heb geen water. Liever in Mokum van de Poel dan in Parijs. Nou, we zijn nog steeds live. Ja, precies. Patapoel in de zaal. God, hoe heet dat ding? Al waar een bijeenkomst komt. Ik vind het nog moeilijk precies te bevatten. Want het gaat om een plek die heet Zuidpunt. Dat is een co-creatieplek die. Ja, die groeide en bloeide. Daar waren zelfs allemaal ambtenaren bij betrokken. Van het stadsdeel Zuid. En dat is toen gesloten omdat er opeens iets anders moest. Dus ik hoop dat we daar wat meer duidelijkheid over gaan krijgen vandaag. Want ik begrijp er weinig van. Het is ondertussen lekker volgelopen hier. Ik geloof dat er 90 mensen uitgenodigd waren. Ik ga ze even niet tellen, maar de stoelen zijn nog niet allemaal gevuld. Goed, daar zit, ga ik daar zitten? Huh? Je mag daar ook zitten. Ja. Nou, ik zit een beetje met het geluid. Ik denk dat het hier uitkomt. Oh ja, ja voor jou. Ja, dat ziet er goed uit. Ik denk dat het nu even niet zo'n goed moment is om nog mensen aan te spreken, want het lijkt wel echt heel snel te gaan beginnen nu. Hallo, mag ik hier? Hi. Ja. Zo heen naar ik zou graag een geluidscheck doen. Maar je moet buiten gaan moeten. Ja, ja. We gaan gewoon lekker afwachten. Kijk, Ja, er zijn 6 mensen er vandaag gegaan. En ik was nummer 7. Nou, we hadden het gewend. Hey, Tineke. Het is goed dat je er bent. Wil je ons ergens hebben of gewoon een plekje zoeken? Ga daar. Oh, dat is heel zacht. We hebben Olga en Sjaak en informatie gebracht. Ja, hallo. Hallo. Zo heel leuk. Jullie kennen elkaar allemaal. Ja, inderdaad. Fijn om hier te zien weer. Thank you. zo moet hij het, zo zou hij het moeten doen. Lopen even, ga ik even lopen, want dat vind ik toch wat fijner, geloof ik. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Sjoukje Alta. Ik werk bij de gemeente Amsterdam. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor democratisering en met Amsterdammers werken en bouwen aan deze stad. Dat doe ik op heel veel verschillende manieren. Hier moet ik niet staan, want dan gaat die piepen. Nee, dat was ik. Dan halen we ervaring op. En soms gaan dingen heel erg goed en soms gaan dingen echt helemaal niet zo goed. En ook als ze niet goed gaan, dan proberen we met elkaar te ontdekken hoe zijn we hier beland en wat betekent dit en hoe kunnen we hier nou mee verder. En vandaag is best wel een belangrijk een belangrijk moment. Omdat we met elkaar hebben geprobeerd om iets heel moois te maken op verschillende plekken in de stad. Zo ook in Stadsdeel Zuid. En iets dat heel mooi en verwachtingsvol begon, eindigde in een rechtszaak tegenover elkaar. En dat is zo ver af van de bedoeling van wat we met elkaar probeerden te doen, dat we hebben gezocht naar hoe herstel je iets wat eigenlijk ook best wel kapot is gegaan. En dat hebben we gedaan door met elkaar te evalueren, papier te produceren. Ik zou je daar ook van kunnen zeggen. Dat hebben we live met elkaar gedaan, door elkaar in de ogen te kijken en uit te spreken wat we voelen, ervaren en willen leren met elkaar. En dat hebben we ook gedaan door opdracht te geven voor een film, omdat we de waarde en de woede ook wilde vastleggen en breder kunnen delen. En we gaan in première vandaag. En dat is een heel bijzonder moment, omdat we daarmee ook kunnen delen wat we hebben beleefd en ervaren. En we zijn ontzettend blij dat jullie hier met ons zijn om de première te mogen meemaken. Dat is wat we gaan doen. Co-creatie, iedereen weet wat co-creatie is, hè? Want anders geef ik Bob Maas nog even gelegenheid om bijvoorbeeld toe te lichten wat ideeën van co-creatie zouden kunnen zijn. En dan gaan we van daaruit heel kort door het programma lopen, de film vertonen, met elkaar ook even kort in gesprek en wat ervaringen delen van de waarde die co-creatieplekken zomaar kunnen vertegenwoordigen in de stad. Ik begin even bij Bob, met uw welbevinden. Bob, mag ik? Ja. Goedemiddag. Ik ben Bob. Ik ben al, ik denk zo'n 40 jaar actieve bewoner van Amsterdam vanaf mijn 14e. Ik woon hier al mijn hele leven en mijn familie gaat al heel lang terug. Maar doordat ik actief was in de stad op allerlei manieren, merkte ik ook dat dat die samenwerking niet altijd lekker liep. En dat je heel vaak zag dat er een ongelijk speelveld was. Tussen bewoners die iets wilden, die graag wilden werken aan hun eigen wijk, aan hun eigen buurt, aan hun omgeving. Maar ook aan bredere maatschappelijke vraagstukken. En eigenlijk een beetje vanaf 2014 was ik al een beetje aan het rondspeuren in wat moet ik nou nog ook met die politiek en wat moet ik met die democratisering. Zo was ik al een beetje, ik loop er zo'n 10 jaar mee in de ronde. En helemaal toen in de periode 2014-2018 dat bestuurlijk stelsel op zijn kop gezet werd en eigenlijk werd gekozen dat er adviesraden kwamen, de stadsdeelcommissies als adviescommissies. Dat proces heel erg gevolgd en ook bij gekeken van hoe kan dat dan anders. Ik kwam steeds verder daarin en ik dacht van ja, we moeten toch dingen doen. Ik heb dingen gedaan in het verleden met de burgemeester van der Laan. En die stuurde ons in die tijd natuurlijk bij zijn overlijden met een boodschap op pad. Van zorg goed voor de stad en voor elkaar. En toen dacht ik, ja, hoe moet je dit nu vormgeven? Dus ik heb eigenlijk in die winter en het voorjaar na zijn overlijden, dus winter 2017, 2018, voorjaar 2018, nagedacht over, ja, je moet eigenlijk plekken hebben waar mensen samenkomen en waar je eigenlijk, ja, een soort onafhankelijk en eigenlijk een neutraal speelveld gaat krijgen om daar in gesprek te kunnen gaan. Daaruit kwam mijn idee Stadsplein Mokum. Dat heb ik toen overal een beetje binnengebracht. En toen er een nieuwe coalitie was in de zomer van 2018, heb ik dat tijdens het zomerreces ook gepresenteerd aan de wethouder democratisering. De eerste wethouder democratisering, heel goed. Dus mocht op audiëntie bij de wethouder. En dat was echt om te kijken van ja, een plek waar je dus zeg maar samen, een lab waar je samen kon werken, maar ook waar je bijvoorbeeld initiatieven kon delen of kon tentoonstellen. Waar je als bewoners en studenten ook een beetje kan werken en samen kan werken met ambtenaren, maar ook dat het een soort loket voor burgerinitiatieven zou worden. En ik dacht aan één plek in de stad, ondertussen was er een coalitieakkoord en toen wilde de coalitie 7 plekken in de stad. Hè, want we proberen toch overal, overal hetzelfde te doen en iedereen gelijk te behandelen. Maar ik dacht van, en dat zei ik toen ook tegen de wet, is dat niet een beetje veel meteen? Kun je niet beter op één plek gewoon dat eens even uit gaan proberen? En daarnaast had ik ook nog een soort mobiele variant waarbij je zegt van nou ga op pad met een oude SUV-wagen en zorg dat je dan op plekken in de buurten komt. Zo was dat een beetje, kwam dat een beetje aan de gang. Nou, dat werd keurig allemaal ontvangen en dat is voor mij toen in het donkere dierenbos van Amsterdam verdwenen. En daar heb ik wel een aantal keer achteraan gebeld van wordt daar nog iets mee gedaan, wat gebeurt ermee? Ja, nee, dat is bij CTO terechtgekomen en 10 keer bellen en uiteindelijk kwam er ineens een plan. Nooit meer iets over teruggehoord en daar gaat het mij verder niet om, maar dat je ziet van je brengt ergens input, maar het verdwijnt. En toen was er ineens in Oost was er een initiatief rond Karel en die elektrische karren die inderdaad de buurt ingingen. Ik denk, nou, helemaal goed. En toen kwamen ook de co-creatieplekken. En de rest is geschiedenis. Dus ik denk dat de volgende even aan de beurt is om te vertellen over de rest. Dan geef ik het woord aan Simge. Mijn naam is Simge de Haan. Ik heb met Monica van Koppenhagen de film gemaakt. Ik ga nu niet het woord nemen. Ik wil nog even vertellen dat we dus heel lang hebben gebedeld om een evaluatie voordat de boel werd leeggeruimd. We waren een jaar of anderhalf bezig en we wilden heel graag door. En we werden dus niet geëvalueerd. We hadden zoiets van, nou, hoe kan dat nou? We zijn met een experiment bezig in 7 staddelen. Zonder evaluatie de stekker eruit trekken. Dat lijkt me echt heel erg ongewenst. Dus wij hebben gebedeld om aandacht. We hebben iedereen gesmeekt het schitterend ongeluk in slow motion te voorkomen. En dat is niet gelukt. We zijn voor de rechter geëindigd. Maar daarna hebben we het gemeentelijk managementteam bereid gevonden om die evaluatie op te pakken. En toen kwamen we met mensen die niet met die co-creatieplek te maken hadden, maar die wel bestuurlijk heel ervaren zijn te maken. En dat zijn dus Olga en Sjoukje. En wij hebben dus met hun de hele evaluatie geco-creëerd. Dus we hebben het geleerd een beetje. We hebben samen een bureau uitgezocht. We hebben samen bedacht hoe we gingen evalueren. We hebben daarover ruzie gemaakt, gekibbeld. En het ging ook over geld natuurlijk. En we hebben samen die 2 avonden georganiseerd. En er kwamen heel veel mensen bij elkaar. Het resultaat was indrukwekkend voor iedereen. Het was complex, dat was ook heel duidelijk. Waar we eigenlijk aan begonnen waren, was niet helemaal goed geconcipieerd. Maar goed, we hebben het gedaan. En ik wil nu aan Olga vragen of ze nog wil vertellen hoe het was om met ons, Monica en mij, die evaluatie in te gaan. Want wij waren namelijk ongelooflijk boos. Dus dat moest ook even weggewerkt. Oké. Altijd leuk met jullie samenwerken. Een microfoon onder mijn neus krijgen. Ja, inderdaad. Je komt dan met elkaar voor de rechter en dan moet je verder. En volgens mij kwamen we toen in een mooi evaluatieproces. Ik moet je wel zeggen, dat heb ik ook tegen jullie gezegd. De eerste keer het gesprek vond ik best spannend, want ik wist niet wat ik op het scherm kreeg. Was nog corona volgens mij ook nog. De eerste paar keren waren we op het scherm bezig. En inderdaad, er zat flink wat woede. En tegelijkertijd werd me ook vrij snel duidelijk dat je ook elkaar niet helemaal goed verstond. Hè. Wij hadden natuurlijk perspectief vanuit de gemeente. Jullie vanuit de co-creatieplek. En ja, wat je dan gaat doen is inderdaad met elkaar ondervinden hoe je een goede evaluatie kan neerzetten. Waarbij iedereen tot zijn recht kan komen. Dus ook de gemeentekant, de ambtenaren, de bestuurders en tegelijkertijd ook de bewoners. En andere betrokkenen zoals welzijnspartijen. Dus dat was eigenlijk wel een mooie ervaring. Hij heeft even de tijd gekost, maar volgens mij hebben we elkaar wel gevonden in een uitgebreid rapport van Public Mediation. En kijk ik ook wel met plezier terug op al die gesprekken, want het mag soms best schuren. Daar is helemaal niks mis mee, als je maar wel elkaar met een beetje respect en behandelt en elkaar begrijpt. En dan komt nu de film. En daarna komen de makers. Liefst schat, luister, laat ik even vooropstellen, want ik weet helemaal niet wie erin komt. Ik weet helemaal niks. Weet dat wij over drie weken opleveren aan Emir en meer weet ik niet. De kast is een cadeau van de buurt voor Puur Zuid. Ja, dat ga ik zeggen. Dit is dus een cadeau voor de gemeente. Ja? En de eerste keer dat wij sleutels krijgen we de opsluiters. Oh. Dus die geven we nu toe. Ja, dankjewel. En de sleutels erbij. Ja. Nou, ik vind het jammer dat het zo moet zijn. Ik weet niet alle ins en outs. Dus daar ga ik zelfs niet op in, helaas. Maar, de gemeente heeft geen zin in een waarheid. Ja. Kijk, ik vind het wel prettig de manier waarop het nu gegaan is, want ik ben maar gewoon iemand die ook kan gestuurd worden. Heb je het netjes achter? Nee, je hebt het absoluut netjes. Ik heb het netjes achter. Ja? Ik kom het niet vaak voor. Dat we het zo? Dan wil ik je een compliment. Toch? Ja, dat weet ik ook. Jammer dat het zo is. Hi, we staan in de wacht. Klopt dat? Ja, we staan in de wacht, zegt iemand in de vergadering, geeft u daar een toegang toe. Dus. We hebben nu toch die vergadering? Mijn mailtje hebben wij niet gehad. Had je mij geappt? Ik zie niks. Nee, wij zitten klaar. Voorbereid hier met alles. Ja, We hebben zo vaak klaargezeten met anders werk. Ja. En dan, oh, begrafenis. Oh ja, dan waren ze even met oh. anders in gesprek. Oh. Dan hebben we weer afgezegd en dan zijn wij gewoon gratis. Wij zijn elke keer de sjaak als een soort van gratis partij die de laatste prioriteit heeft. Tot volgende week. Oké. Okay. Jo, dankjewel. Jongen. Nou, we draaien. We gaan onze eigen evaluatie even doen. Waar zit hij nou toch? We hebben de kamer, man. Samen. Kut met beren. Kwalitatief uitermate teleurstellend. Ja. Zo'n anticlimax. Zo. Nou ja, wat ik dus wil zeggen. Dit is zeg maar dan dus de evaluatie of alles wat we hebben gedaan. Dit is eigenlijk 15, 16 maanden werk. Met alle krantenartikelen erbij. Hoe het allemaal eindigde. Wat er namelijk gewoon aan de hand is, lieve Amsterdammers, lieve gemeente Amsterdam, lieve public mediation, lieve iedereen. Dit is wat er aan de hand is. Dit is waar we naartoe willen. En dit is hoe we dat moeten doen, denk ik. Toen wij 9 maanden lang nul op het request kregen met aardige telefoontjes en mailtjes van kom eens kijken wat we doen. We zijn hier heel goed bezig met ongedocumenteerden, met kwetsbare bewoners, met coronanoden. Wij zijn hier de straat aan het opwarmen met een plek waarin van alles gebeurt. Er wordt voedsel uitgedeeld, er is een kleedkast waar mensen kleding kunnen ruilen, er zijn danslessen. Er zijn schilderen, tekenlessen, er is een kwartjesmarkt eens in de zoveel tijd. We doen dat allemaal op 1,5 meter. We hebben het hele pand aan de buitenkant opgeknapt, het hele beschilderd, allerlei plantjes in de geveltuintjes gezet. We hebben er een hele mooie plek van gemaakt en was iedereen welkom. Er waren mensen die een kopje koffie kwamen halen. Co-creatie is op basis van gelijkwaardigheid. Iedereen dezelfde toegang tot informatie. Transparant, ook op die zachte waarden. Waarvan ik heel benieuwd was of die overheid dat inderdaad in de praktijk ging brengen. Maar ze gingen het doen, want we kregen een sleutel van een plek waar we dat gingen doen. Dat heeft mij hoopvol gestemd. Ik heb de rechtszaak gewonnen van beweegvoerder. Dankjewel, edelachtbare. Dankjewel, Nederland. Dankjewel. Dit is belangrijk voor ons allemaal. Je eigen keuze. Jij bent sterk. Je kan het. Ik heb gewonnen. Woe! Dielijk. Wat was dit voor rechtszaak dan? Dat was rechtszaak voor bewindvoerders. Ze vonden mij niet sterk genoeg. Ze vonden dat ik het niet kon. Toen zei de rechter, mevrouw kan het, mevrouw krijgt de kans. Zij mag per direct haar eigen geldzaken zelf regelen. En zolang u geen kans geeft, geef ik haar kans. Rechtszaak gewonnen! Als de armoede ergens en de tegenstellingen en de contrasten ergens groot zijn, is het hier in Amsterdam-Zuid. Juist in Zuid, omdat het zo geassocieerd wordt met rijkdom en welvaart, et cetera. Terwijl wij wonen in armoede. Er woont daar een meisje naast de co-creatie met 4, 5 kinderen waarvan de schimmel van voor tot achter op het plafond zit. Terwijl weet ik hoeveel instanties zich met haar bemoeien van jeugdzorg. Tot het moment bewindvoeren ze met ik voor wat. En ze laten gewoon een stel kleine kinderen in die smerige schimmelbenden opgroeien. We hebben het wijkcentrum proberen te redden, want het werd wegbezuinigd. We hebben een voedselstrategie die circulair is. We hadden jongeren over de vloer. Die moesten thuis blijven. Dat ik het heel vervelend vind dat ze mij niet zien als een persoon, maar ze zien mij als een document, als een dossier. Ik word niet begrepen. En wanneer ik dan mijn tranen laat, dan zegt ze, dat kan niet. Want je mag je emotie niet laten zien, want dan denkt ze dat jij niet bekwaam bent om voor je kind te zorgen. Ik ben niet van steen. Ik voel me net een robot. En zij hebben de afstandsbediening. Ik moet gewoon stoppen. Ik wil de regie in mijn handen. Ik zou tegen Sim opgeven, zijn wij nou een kneuzenmagneet of zo? Met die co-creatieplek? Hoe kan het dat iedereen hier die hier binnenkomt zo'n blaartrekkend verhaal heeft met die overheid? Is dat nou toeval? Of is dit systemisch en structureel? Hoe zit dit nou? Ik snap er niks van. Wat nou? Wat is er? Krijg je verblijfsvergunning? Ben ik die oude? Zeg, oude, ga maar een weg. Want hij moest naar de rechtbank, omdat zijn aanvraag tot verblijfsvergunning was afgewezen. Omdat hij de leesjes niet kon betalen? Omdat hij de leesjes niet kon betalen. Toen zijn we als een mongol, heb ik die crowdfunding gedaan? Ja, nee, eerst heb ik die leesjes voorgeschoten, want dat was een deadline. En daarna hebben we gecrowdfunded met de buurt. Want het was mijn spaarpotje, maar dat maakt niet uit. Toen hebben we dat betaald. Daardoor heeft zij een bezwaar aangetekend. Ja. Dat ze alsnog die aanvraag verblijfsvergunning, of ze dat alsnog wilde doen. Dat wilde ze niet. Daarvoor was die rechtszaak. Maar ik wil om jouw vakanta zeggen. Hoog zo. Goed zo. Dit is... No problema. Perspectief. Ja, la perspectiva. Jouw vakanta zeggen. Mijn vakanta hou je ook, hè. Ja? Oh, echt? Met de telefoon. Corina ook huilen? Ja, met de telefoon. Oh. Ja, want zij zegt, no, je wonen. Ahora se va te van in de. Corine heeft allemaal argumenten aangetoond van die leesjes zijn betaald, hij integreert, hij is bezig, hij wil nu na 13 jaar in Nederland een toekomst opbouwen. Ja. Hij kan niet terug naar Cuba, nou, al die dingen, maar de IND had het afgewezen. En toen heeft de rechter wel gekeken en die zei, er zijn toch wel een aantal redenen waarom hij hier aanspraak zou kunnen maken op een verblijfsvergunning. Dus de IND moet opnieuw huiswerk gaan maken. Want die hebben gewoon een aantal documenten hebben ze helemaal niet in beschouwing genomen. Nou, Louise, ik denk dat jij ook even een glaasje moet pakken. Pak even een glaasje. Hé, kom maar hier. Nooit. Toen kwam volgens een boek van Pieter Omtzigt uit, Nieuw Sociaal Contract. Ging dat even lezen? Guess what? Hij beschrijft het precies. Al die rapporten van de ombudsman schrijven het precies. Die Jay Greeley schrijft het precies. Brenningmeijer schrijft het precies. Al 20 jaar lang. Iedereen schrijft het. En ik wil heel graag geloven hoor, dat die overheid het goed met ons voor heeft. Sterker nog, ik wil het graag bewijzen. Ja, dit is dus een stapel waarin alle documenten zitten die we gewopt hebben. Verzoeken. Wij wilden namelijk wel eens weten waarom er helemaal geen budget was. En terwijl er toch een bureautje werd ingehuurd en een ZZP'er, die gingen precies zitten doen wat het wijkcentrum deed. Dus dat vonden we al raar. Het was zoiets, nou, als je dan de buurt wil betrekken bij hoe de buurt moet worden opgeknapt, doe dat dan met die co-creatieplek. En toen moesten we dus eerst woppen om erachter te komen wat er al was uitgegeven en waar dat geld was blijven steken. Een lokale overheid die wij niet kunnen vertrouwen. En die daar zitten van ons geld en op deze manier met bewoners omgaan, denk je dat ik gek ben of zo? Dat wij met z'n allen gek zijn, dat we poep in onze ogen hebben. Dat hebben we niet. Dat is waarom ik constant heb zitten pushen op die evaluatie. Want wat jullie doen, ik heb die ambtseed gelezen, dat klopt niet. Mensen onder druk zetten, borsten voorhouden, informatie achterhouden. Waar de is gemeente Amsterdam mee bezig. Het stadsdeel bewoog niet, die evaluatie kwam er niet. En toen hebben we dat ook nog eens laten weten aan iedereen van is dit nou de bedoeling dat we dan voor de rechter gaan uitleggen wat de waarde is van deze co-creatieplek? En toen zijn we dus door de gemeente Amsterdam voor de rechter gezet om ons biezen te pakken op straffen van 30.000 euro boete. En we hebben ook die rechtszaak verloren en dus de kosten betaald als dank voor onze inspanning voor de stad. Dat is ons bestuur, dat is onze gemeente. En als die niet bereid is om in de spiegel te kijken, en dat is waarom ik altijd heb gezegd, ik hou mijn rug recht en ik blijf zitten, ze mogen me eruit komen slaan, inderdaad. Want ik accepteer dit niet. Is dit werken? Laat het maar zien. Doe het publiekelijk. Gooi ons voor de rechter. Laat je ware aard zien. Kom maar op. Maak me maar kapot. Dus de gemeente heeft zich in de afgelopen 3-4 jaar van zijn ware aard laten zien. Wat mij betreft een inkijkje gegeven in hoe het werkelijk in dit land in elkaar zit. En het is gewoon niet oké. En als je er wat van zegt, dan word je als lastige burger word je aan de kant gebicht en je weet niet waar je het over hebt en je bent niet professional. Ik heb echt nog nooit voor een bedrijf gewerkt waar je met zoveel prutswerk wegkomt en zoveel geld over de bal mag smijten en gewoon op je plek mag blijven zitten. Zie en hoor ons, dat is wat we constant hebben gezegd. Kom eens op ooghoogte. Kom nou eens, kom kijken. La paella de Cuba. Ja, heel gezellig, hè? Vind jij het ook leuk? Heb je lekker gegeten? Heerlijk. Bloemetje erbij. Bloemetje erbij. Oh, lekker. Dit was een ervaring die ik heb meegemaakt met de gemeenschap. Maar ik heb hem ook persoonlijk niet zo meegemaakt. En Simga ook. Pascal thuis achter. En ik ken de bijbel zelf. Tintje. Hi mama. Oh my god. dit gaat over een behoorlijk bestuur. Ik geloof inderdaad, zacht, open, kwetsbaar is het nieuwe sterk. Weet je, maar die kanteling, die kan alleen maar plaatsvinden en die verandering als wij ons niet laten wegjagen. Want dat is wat er constant gebeurt. En dat is echt mijn boodschap aan de gemeente. Ik accepteer het niet meer. Ik accepteer het niet meer. Dit kan niet meer. Dit is echt zo vorige eeuw. Doe normaal. Is dit de wereld die wij achter gaan laten voor onze kinderen? Ook als verplichting voelde ik het naar die groep toe, voor Dilek, voor iedereen. Omdat we ons zo hadden ingezet en zo graag hadden willen laten zien waar we toen in staat waren, met z'n allen, met elkaar. Weet je, was het voor mij ja, een soort morele verplichting, ook naar mezelf. Ik wil mezelf ook in de spiegel kunnen aankijken, straks op mijn sterfbed. En dan weet ik dat ik naar mijn rug gericht heb gehaald. En dat ik als David tegen Goliath in ieder geval voor mijn principes en mijn kernwaarden ben gaan staan. En dat was heel belangrijk. Voor mij wel. En nog steeds. Ja. We hebben een hele dure les democratisering gehad van de gemeente. Die hebben we geleerd, deze les. Die nemen we mee in het volgende hoofdstuk. Dit is niet het eind van Zuidpunt, het is nu Zuidkomma. To be continued. Is dit? We'll be back. Dit was de film, daar zitten de makers. Dus ik denk dat er was al een eerste applaus, maar misschien is het wel goed om nog even de makers die het heel spannend vonden om dit filmpje te spelen. Nog even een warm applaus te geven. En het doet iets met je als je ziet wat de waarde van een plek kan zijn en wat de woede die daar tegenover staat die er ook is. Het doet in ieder geval iets met mij. En ik ben blij dat die out in die open is. Als er mensen zijn die vragen hebben of iets willen opmerken of... Ja, nou, dan bent u gewoon de eerste die een opmerking mag maken. Ik moet zeggen dat ik ontzettend trots op jullie ben. Ik heb er vaak moeite mee gehad om met de provocerende houding van mijn dochter om te gaan. Maar Moon, ik ben trots op je. Jij zei dat een maand geleden tegen mij. Ik denk, soms zeg je, oké, biologisch horen we niet bij elkaar. Maar we zijn duidelijk moeder en dochter. Dank je wel. Woede, waarde, liefde, wou ik eigenlijk nog even zeggen. En dan mag jij... Rolien Benjamins in die buurt, Amsterdam. Proud member of Amsterdam, City of Amsterdam. Ja, de sociale basis. Jullie hebben nu de ervaring met de co-creatie. En ik hoop dat jullie nog heel, heel, heel erg lang doorgaan. En heel sterk doorgaan. Maar het volgende akkefietje is aan de hand. Dat de gemeente Amsterdam denkt dat zij zeggenschap hebben over de sociale basis. En in heel Nederland moet er een versterking van de sociale basis komen. Alle gemeentes in Nederland die hebben door hoe het wel moet. Alleen Amsterdam die gaat bezig met een uithouding van de sociale basis. En ik denk dat er weer een film komt. Nou, de sociale basis, daar zijn op het moment dat ik bijvoorbeeld mijn buurman in de gaten hou en daar een beetje voor zorg, dan is dat sociale basis. Bewoners maken de sociale basis. Dus dan heb je de persoonlijke sociale basis, je hebt de gemeenschappelijke sociale basis, waarin bewonersinitiatieven, vrijwilligersorganisaties, gaten proberen op te vullen die de gemeente laat liggen, die welzijnsorganisaties laten liggen. Dan heb je de institutionele sociale basis. En daar is iedereen het over eens, behalve Amsterdam. die is faciliterend en ondersteunend aan de grote sociale basis, aan de gemeenschappelijke sociale basis. Alleen hier in Amsterdam hebben ze dat niet helemaal door. Hebben ze een aantal brieven niet gelezen van het ministerie aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Hebben ze ook niet gelezen het Verwij Jonker Instituut, kernboodschap en position paper. Ze hebben niet de bijlage gelezen die bij de brief zit. En ze hebben ook het gespreksmodel wat geleverd is door Movisi niet geraadpleegd. Wat ze nu doen is in co-creatie met welzijnsorganisaties, niet met bewoners, geen enkele bewonersorganisatie, zijn ze de boel aan het uithollen. Er blijven een aantal grote partijen over in de sociale basis. Alle kleintjes worden geacht allianties te gaan vormen met die grote en onderling met elkaar samen te gaan werken. En in het hoofdlijnenbesluit staat bijvoorbeeld een zin, en daar sloeg ik helemaal van op tilt. We gaan niet uit van het in stand houden van organisaties. Het gaat om continuering. Alleen continuering voor wie? Niet voor de mensen die werken in de sociale basis, niet voor de mensen die gebruik maken van de sociale basis, omdat er gewoon een enorm wantrouwen is naar heel veel overheidsinstanties en met name dan ook naar welzijnsorganisaties. Dus dat wordt de volgende uitdaging. Oké, ik zou hier heel veel op kunnen zeggen, maar het allerbelangrijkste wat ik daarover wil zeggen is dat we ook heel veel wel lezen, ook heel veel wel betrekken, ook heel erg met elkaar zoeken hoe we ook de sociale basis stevig en sterk houden. De sociale basis gaan honderden miljoenen in om. Gaat 100 miljoen in om. Zeker. En dat is allemaal gemeenschapsgeld dat we goed met elkaar proberen ook in de stad te geven. Maar laten we ook vooral met elkaar ook een beetje respectvol over elkaar praten. Dat helpt mij in ieder geval om niet in wij zij meteen te verzanden. Dat we proberen allemaal in deze stad ons beste beentje voor te zetten. Was er iemand anders die hier die nog iets wilde zeggen? Of vragen? Ja, misschien had ik het. Goeiedag, Robert Sene. Misschien dat ik niet allemaal verstaan heb, maar waar vond u dat er onrespectvol gesproken werd? Nou, misschien is respect. Ik heb niet gezegd dat er onrespectvol is gesproken. Ik heb wel gezegd dat er in wij-zij gesproken wordt. En ik, nou, een van de dingen die ik enorm heb geleerd van wat we hebben meegemaakt rond Zuidpunt, is dat dat de eerste manier om met elkaar samen te kunnen kijken naar wat je beleefd hebt, is voelen wat er aan de hand is en de ander ook zien als iemand die zijn beste beentje voortzet en voorzet. En dat was iets wat even niet, wat voor mijn gevoel net even niet helemaal. Spreek u uit. Nou, dat heb ik bij deze gedaan, denk ik. Wat is het beste beentje dan om de punt te sluiten? Is dat het beste beentje voor van de gemeente? Volgens mij heb ik net geopend met de mededeling dat in een rechtszaak eindigen, als je iets met elkaar probeert te bouwen, dat ver afstaat van de bedoeling die we met elkaar voor ogen hadden. Dat is niet wat we met elkaar beoogden, dat is niet wat we met elkaar probeerden op te zetten, maar het is wel waar we met elkaar in terecht zijn gekomen. En dat is, nou, niet alleen ik, maar iedereen die daar een rol in heeft gespeeld, is daar ongelooflijk teleurgesteld in dat kan gebeuren. En we hebben met elkaar geprobeerd om te verwerken, te analyseren, te kijken, te doorleven, te voelen. Hoe kon dit gebeuren? En wat heb je dan met elkaar te leren om ook weer door te kunnen? Want we zijn hier allemaal in deze stad. Nog steeds, elke dag, ons beste been soms aan het zoeken en voor aan het zetten. En we hebben elkaar nodig om dat te kunnen doen. Hè? Dus we kunnen niet zonder elkaar. Daarom dat ik naar u vraag, van wat is dan hier nu onrespectvol? Nou, maar ik gaf aan dat het woord respect misschien niet, dat ik dat niet had moeten gebruiken. Waar het mij om ging is dat wij, zij, ambtenaren, bewoners tegenover elkaar komen te staan. En we hebben met elkaar te zoeken naar waar vinden we elkaar en hoe maken we dat beter. Dat is wat ik heb geleerd in ieder geval van wat we met elkaar hier hebben gedaan. En wat volgens mij in de basis heel sterk ook zit in de waarde en de woede. De waarde die we hebben gecreëerd en de woede die dat ook kan veroorzaken. Ja, zit ik toch in de verdediging, hè? Zo gaat dat dan als je van de gemeente bent, denk ik. Ik ga eerst daarheen en dan kom ik bij u. Ja. Ik wil heel graag weer even terug naar de film en naar de co-creatie. Want ik wil, Tim, ook om te beginnen, en daarbij sluit ik een beetje aan bij de moeder van Monica. Ik ben heel nauw betrokken geweest. Ik werkte toen bij het wijkcentrum De Pijp. Ik heb ook heel vaak gedacht, oh jongens, waarom zo met gestrekt been erin? En ook ik denk nu, sorry, ik werd helemaal ontroerd van de film en van de woorden van de moeder van Mo. Maar ik ben nu ook heel blij dat jullie met gestrekt been erin zijn blijven gaan. En aan de ene kant geloof ik heel erg ook in wat Sjoukje zegt. Ik denk, we moeten in gesprek blijven met elkaar, want we kunnen het alleen met elkaar doen. En dan moeten we elkaar blijven proberen te verstaan. En heel soms is het ook nodig om je punt te gaan maken, als je het gevoel hebt, er wordt niet geluisterd. En ik ben heel blij dat jullie doorgezet hebben. En ik vind dit een hele... Ik ben heel blij omdat er bijvoorbeeld daaruit wel naar voren is, daaruit voort is gekomen dat er uiteindelijk geëvalueerd is, dat er geluisterd is, dat deze mooie film er is gekomen en dat ik denk dat we hierdoor toch ook weer dichter bij elkaar zijn gekomen. Wil niet zeggen dat ik ook hoop vandaag dat we niet alleen maar gaan inderdaad in het wij-zij praten, maar ook kijken waar vinden we elkaar en hoe gaan we verder. Dus wat u hebt. Ik woon ook aan de Pijp en ik heb juist... Ik woon ook in de Pijp. Ik woon ook in de Pijp. En ik heb dit met de co-creatie een beetje meegemaakt. En ik heb het ook een beetje meegemaakt van hoe het op het, met die parkeergarage op de Willy Bordesplein ging. Dat de stemmen voor waren. En dat het toen toch steeds niet gebouwd werden, omdat er veel protest werd. En uiteindelijk werd het afgeblazen omdat het zogenaamd te duur was. En ik heb zelf ook wel eens een verzoek aangevraagd. En er was één man op tegen, die is hier naar het stadhuis geweest. Toen in eerste instantie wilden ze het wel uitvoeren. Ik wilde graag een tennismuurtje in de buurt hebben. En er was één man tegen, die was bang dat zijn kinderen op het tennismuurtje zouden gaan spelen. En volgens hem voldeed het niet aan de eisen. Toen werd het afgeblazen. Dus ik heb echt het gevoel, als je lastig bent en als je, zoals Monica hebt gedaan, Simga, dat dat gewoon nodig is, omdat er gewoon niet geluisterd wordt. Als je het fijn en rustig iets probeert te regelen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Er is ook geen misverstand daarover. Ik zag u volgens mij. Ja. Ik woon ook in de Pijp. En in aanloop naar de co-creatiepunt in Zuid was mij verzocht een gesprek aan te gaan met iemand die aan het inventariseren was in opdracht van de gemeente, om te kijken welke organisaties allemaal eventueel verantwoordelijkheid zouden kunnen nemen en gebruikers van Punt Zuid. En ik vertelde welke organisaties er allemaal heel actief waren. Daarbij vroeg ik een gegeven moment, maar waarom sluiten jullie niet aan bij de prachtige buurtinitiatieven en bewonersinitiatieven die er al zijn? Als zijn de Plan C en buurtgebouw Hendrik de Keizer en het wijkcentrum. En waarom zijn jullie niet bescheiden en gebruiken het budget dat beschikbaar is voor al krachtige kernen die al aanwezig zijn en willen jullie iets nieuws opzetten? Waarom? Ik kreeg daar geen antwoord op. Daar wist die dame die ook gewoon ingehuurd was om dit werk te doen eenmalig. Daar wist zij niks, geen antwoord op. Ik kreeg later verslag van dat gesprek en daar was dit onderdeel niet in vermeld. Toen ik daarom vroeg, toen ik zei ik wil een compleet verslag van het gesprek, heb ik nooit meer een reactie gekregen. En mijn vraag staat eigenlijk nog steeds overeind. Hoe komt het dat de gemeente niet zich bescheidener opstelt en gebruik maakt, wat jullie misschien ook veel tijd en energie en geld kan schelen, en aansluit bij initiatieven, inventariseert wat er al aan krachtigs gebeurt? Want er zijn heel veel hardwerkende buurtbewoners en buurtinitiatieven die woekeren en woekeren met hun energie en hun tijd en die heel veel hulp van de gemeente kunnen gebruiken en met die hulp veel meer teweeg kunnen brengen dan een initiatief van de gemeente van bovenaf. En dit gaat om een systemisch anders denken. Dus mijn vraag is, het is een lang verhaal, hoe kan het systemisch anders worden aangepakt, lerende van wat er hier is gebeurd met de co-creatiepunt? Als ik het antwoord had, zou ik het antwoord geven. Sorry, excuus. Ik zei, als we het antwoord hadden, dan hadden we nu antwoord kunnen geven op deze vraag. Maar onderdeel van dat antwoord is ook, hoe doen we dat samen met elkaar? Ik heb het gevoel dat ik... Nou, ik heb allemaal handen eerst daar en daar gezien, dan kom ik bij u. En ik ga proberen om iets minder... Het gaat eigenlijk... De film staat centraal vandaag. We willen ook nog even proberen om een aantal... dames die aan de overkant zitten ook nog even gelegenheid te geven te vertellen wat die waarde voor hun was. En het is belangrijk, ik heb u goed gehoord, dus ik wil heel graag met u ook zoeken hoe we dat beter kunnen doen. Nee, maakt me niet uit. Ik wil even heel even teruggaan naar het begin. Want voordat het Zuidpunt is gestart, hadden wij, ik ben voorzitter van de bijzetting De Pijp, wij zaten op die plek. Jarenlang. We moesten eruit vanwege technische gebreken, want het pand kon niet terug omdat de huur te hoog was. Uiteindelijk heeft de gemeente het teruggehuurd. Niet voor ons, maar voor onder andere Zuidpunt. Maar in de voorloper ervan, wij vechten al jarenlang voor onze bestaanszekerheid, hadden wij gesprekken met de gemeente. Met de gemeentelijke top, waar Sjouks ook bij betrokken was overigens. En die gesprekken gingen erover, over de democratiseringsagenda van de wethouder. En een van de elementen was ook co-creatie, andere was Right to Challenge. Dat zat allemaal in die gesprekken die we hebben gevoerd. Nou, uiteindelijk kwam het niet uit. Het is ineens gestopt. En toen, als een duvel uit een doosje, kwam ineens het plan om nou een co-creatieplek in te richten op de plek waar het uiteindelijk gebeurd is. Dat is toch wel heel bijzonder. Dus, en wij waren als wijzen overal uitgeschreven in Zuid. We bestonden ineens niet meer. We hebben het allemaal volgehouden natuurlijk, maar op zich is dat wel, vond ik altijd wel een belangrijk element van waarom het nou ineens zo moet, want we hadden natuurlijk ook namelijk via de bestaande structuren die co-creatie gewoon handen en voeten kunnen geven met alles wat je erbij hebt, de ervaring en de mensen. Dus ja, ik vond het een gemiste kans. Nou, uiteindelijk gaat het ding anders lopen en krijgt een andere dynamiek natuurlijk. Dus ja, goed, daar zijn we nu. Dus dankjewel. Ik probeer een beetje volgorde aan te houden, maar u komt ook aan. Ja, mijn naam is Jasper. Allereerst diep onder de indruk van jullie lef en doorzettingsvermogen en de film die dat uiteindelijk heeft opgeleverd. Nu is het voor mij de grote vraag, maar ik heb de inleiding gemist. Ik was te laat, excuus daarvoor. Wat heeft die evaluatie nou opgeleverd waar wij als stad allemaal wat aan hebben om te voorkomen dat dit de volgende keer weer gebeurt? Daar is ondertussen nog iets over te zeggen, of is dat gewoon nog niet publiekelijk te delen? Oh, er is nog helemaal niet. Ja, kan iemand daar iets over zeggen? Vind je het goed als ik dat bewaar voor iets later? Dan ga ik eerst naar u en dan naar u. Ja, ja, hallo, mijn naam is Alianne. Wat ik hier zie gebeuren is, ik ben even benieuwd, wie is er van de gemeente hier aanwezig? Ik zag daar wel mevrouw aan het appen op de telefoon, maar wie kan nou iets zeggen over dezelfde vraag als de meneer stelt? Wat gebeurt er nou verder met de coöperatie en wat gebeurt er met die som geld die ze moeten betalen uit hun eigen zak? En wanneer wordt dit hersteld en gaat dat pand weer open? Ik ga hetzelfde antwoord geven als tegen Jasper. Dus ik wil als met u goed vinden, gaan we zo eerst nog de waarde bekijken en dan even een doorkijkje maken naar hoe hoe nu verder op deze plek met dit, deze evaluatie. Ja, oké. Ik zou zeggen, gemeente, als je nou een rechtszaak hebt gehad met Zuid, hè? Gewoon met de buurt. Is dat niet een hele goede oogopener om eens te kijken van hoe je eigenlijk kijkt naar buurten in Amsterdam? Ik zou zeggen, draai het gewoon eens om en kijk eens wat een buurt te vertellen heeft en participeer en anticipeer daarop. En dat zou als Amsterdam als hoofdstad gewoon toch heel geweldig zijn, dat je gewoon op een gegeven moment de buurt geeft aan wat nodig is. En dat is heel puur. Dat is gewoon op alle vlakken is dat gewoon, ja, gewoon, daar kan je niet omheen. En dat rechtszaak, ja, dat zal wat gekost hebben. Ik bedoel, het is zonder van het geld geweest, denk ik. Maar ik hoop dat jullie wat van geleerd hebben. Want het is beschamend, vind ik, dat het een rechtszaak is geworden. Sorry. Ik ben het helemaal met u eens. Daar nog een meneer. Dank u wel. Ik ga even staan, dan kan ik u beter zien. Simga, Monica, bedankt voor de mooie film. Ook wel heel droevig. Volgens mij gaat het over vertrouwen. Ook heel erg. En niet zozeer vertrouwen van ons als Amsterdammers in de gemeente, maar van de gemeente richting de Amsterdammers. Het vertrouwen dat er heel veel krachten in heel veel buurten zijn en dat die mensen ook serieus genomen worden. En dat mis ik wel een beetje. Ik heb daar zelf voorbeelden van, maar ik hoor er nog meer voorbeelden. Hoe lukt het nou dat het bestuur zijn bewoners gaat vertrouwen, zodat wij het bestuur weer kunnen gaan vertrouwen? Natuurlijk, dit is een fantastische middag eigenlijk. Een grote winst voor de stad, denk ik, dat in wantrouwen en vertrouwen we hier nu zitten en dat dit nu ter sprake kan komen. Ik denk dat dat wel een hele goede stap in de richting is. Wel een heel klein kabouterstapje, want er zijn nog wel heel veel stappen te nemen. En ik hoop dat het bestuur, al die Amsterdammers die op de bres springen voor hun eigen trottoir en hun eigen omgeving, serieus wil gaan nemen. Ik kijk even goed rond of ik even niemand ben vergeten. Want dan zou ik eigenlijk willen voorstellen dat we nu nog van twee dames volgens mij een toelichting krijgen op de ervaring en de waarde die dat had. Ik heb toch? Dan doe ik niks geks, toch? Als ik. Nee, ik heb liever de ambtenaren zijn. Ja, mijn voorstel is om hiermee te beginnen. Ik heb toegezegd dat ik echt nog terugkom op die vraag, hoe gaan we nou verder, wat betekent dit en hoe doen we dit dan goed? Voor zover ik daar natuurlijk ook antwoord op kan geven. Maar ik denk dat het echt fijn is als u dit verhaal ook meekrijgt. Mag dat? Hallo, ik ben Dilek Afsar. Ik heb Monique en Simga leren kennen bij Zuidpunt, co-creatie. Ik ben dankzij hun zo sterk geworden, zo zelfverzekerd geworden. Ik heb gewoon geleerd hoe je rechten kan kiezen en voor je rechten kan staan. Ik sta nu hier, dankzij hun. Dank u wel. Ik was maatschappelijk werkster bij co-creatie. Helpen ook. En natuurlijk, ik mis dat wel heel erg, want ik had heel fijne buren en buurt. Ik wil eigenlijk de co-creatie weer terug, wat Sjoukje ook zei net, van we zijn mensen, we kunnen fouten maken, we kunnen van elkaar leren. Dus nu is mijn vraag aan ons bewoners en aan de ambtenaren, die zijn niet echt allemaal hier, maar ik verbeeld me dat ze er zijn. Ik wil eigenlijk co-creatie terug. En als wij in plaats dat we uit elkaar gaan groeien, moeten we naar elkaar toe groeien. Want door corona is het heel anders geworden met mensen brain. En ik wil die brain weer terugbrengen om samen spelen, samen delen. En ik vind het heel belangrijk om co-creatie toch zo snel mogelijk terug te krijgen. En mensen die financieel moeilijk hebben, voedselproblemen hebben, dat we elkaar helpen. Gewoon samen delen, samen spelen, dat hebben we nodig. Laten we naar elkaar toegroeien in plaats dat we van elkaar weggaan. Dat was het, alsjeblieft. Wij zouden vertellen waar we trots op waren. Dilek heeft 25 rechtszaken met jeugdzorg achter de kiezen. En wij hebben de afgelopen 4 maanden jeugdzorg gemonitord, wij twee. We hebben bij alle afspraken waren we aanwezig. We hebben gezien hoe die dwang en drang van het systeem op Dilek in zijn werk gaat. Wat wij daarbij voelden was echt, wij vonden het eigenlijk niet te doen. Zoals zij heeft moeten vechten met jeugdzorg. 23 rechtszaken lang. Wij zijn dus naast haar gaan staan, hebben we voor de rechter verteld, hebben we een feitrelaas gemaakt. Hoe het zoal is ontspoord, er is een uithuisplaatsing geweest. Dilek heeft een zoon van 7. En die is dus al die jaren gewoon niet pluis in handen van jeugdzorg. Wij hebben daar teruggekeken. Wij hebben daar inmiddels wat brillen bij. Wij zijn dat systeem, dat kennen we inmiddels, want wij kijken heel goed. Maar wij hopen ook dat dat systeem een keer terugkijkt en dan ons ook ziet. En dan ook gaat luisteren. En dat doen wij dus niet alleen bij jeugdzorg, maar ook bij de gemeente. Als het gaat over het armoedebeleid voor ZZP'ers en MKB'ers bijvoorbeeld. Er zijn er heel veel in nood door de Belastingdienst die corona-steun terug gaat vragen. Nou, er zijn dus flink veel mensen die met een systeem te maken krijgen en individueel ten opzichte van zo'n machtige overheid staan. Ik ben ook zelf daarmee in aanraking gekomen. Ik had ruzie met de Belastingdienst. Ik ben een erkend KOT-slachtoffer. In die co-creatieplek hebben wij genoten van het gevecht tussen Omtzigt en Renske Leijten en de regering. Die, liegt en lakt en burgers voorlicht, spint, maar niet de waarheid vertelt. Daar moeten we iets aan doen, aan die communicatie. Maar goed, ik ben zelf dus ook hersteld, zeg maar, in de co-creatieplek. En dat hebben we dus samen gedaan. En waar ik een pleidooi voor wil houden, is dat we de samenredzaamheid bevorderen. Want dat is heel erg leuk. Wij zijn met een heel gezelschap, zoals we vertelden in de film, tegen elkaar aangerold. Wij zijn geen gevallen. Wij zijn Dilek, Mo, Simga, André Claire. Wij hebben een naam en wij komen dus binnen en we hebben allerlei dingen te doen. Maar wij zijn dus ook ervaringsdeskundig op allerlei gebieden. En op het moment dat je dat dus deelt, zie je de systematiek. En, dan zie je, en daar ontbreekt het aan in dat systeem. De feedback is niet op orde. Omdat individuele gevallen het afleggen tegen datzelfde systeem. Met alle macht en middelen, vooral ook communicatiemacht. Ik wilde Amsterdam nog even wijzen op dit document. De burger is ook een mens. Burgerparticipatie. Er wordt in Amsterdam rekening gehouden met 4 burgers. Dat is een rode burger, een blauwe burger, en een gele burger en een groene burger. Die hebben allemaal een ander idee over het leven en over de overheid. En die worden daar op maat bediend in de communicatie. Daar gaan echt ongelofelijke bedragen in om. Ik heb wel eens gehoord dat een 7 miljoen per jaar is. En ik zou willen dat de bewoners of burgers in deze stad feitelijk, emotioneel, persoonlijk en politiek met elkaar een geluid kunnen produceren. Dat kan even duren, maar misschien wordt het tijd dat wij zelf dat geluid gaan produceren en dan voorbij die blauwe en rode en gele en burger gaan en die overheid gaan vertellen hoe wij het gehad hadden willen hebben. En daar zijn we toe in staat. Wij hebben de meest hoogopgeleide, meest diverse samengestelde bevolking van Nederland. En we hebben ook ongelooflijk veel makers hier die dat heel goed zouden kunnen. Dus ik zou zeggen, zet in op de communicatie. Waar ik ook trots op ben, is dat ik al die jaren Sohele Najant bij me heb gehouden. Wij zijn met integrale en specialistische commons aan de gang gegaan. Dat heette niet zo. Dit is dus de juridische commons. We hebben, ik weet niet hoeveel rechtszaken gedaan, samen bezwaar gemaakt naar geklaagd, ombudsman ingeschakeld, bureau integriteit. We hebben dus gevochten en ook de rechtszalen gezien van binnen. Dus dit is een juridische commons. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een armoedecommon. We hebben nagedacht over tijdsparen, over een onvoorwaardelijk basisinkomen. We hebben gewerkt aan een kredietunie Amsterdam. We hebben geprobeerd met in de coöperatieve sfeer de samenwerking en de samenredzaamheid te bevorderen op een andere manier dan zoals we gewend zijn, namelijk als bedrijven en mensen met een verdienmodel. We hebben heel veel bedacht. En wij hebben dat niet kwijtgekund in de evaluatie, maar wij hebben wel een boekje en daar hebben we heel veel dingen in samengesteld. En dat bieden we aan Sohele Najant, want die kan daar een lessenserie van maken. Dus wat gebeurt er met onze dramatiek en hoe kunnen we dat voorkomen? Wij gaan een lessenserie maken, wij leveren ons huiswerk in en wij zijn van de integrale en de specialistische commons een heel goed lerend gezelschap en wij kunnen dus daar mee door. Sorry. Maar goed, wij hebben dus een open boekje, we hebben een index gemaakt en die is... Oh, sorry. Weet je, ik mag kringen. Ik wilde nog even kijken naar die index, dus moet ik even naar beneden gaan. Wij hebben Sohele Najant op de UvA in ons midden, die heeft ons bestudeerd. Wij hebben met dat gedachtegoed, wat nog onaf was, hebben wij geploeterd in Zuidpunt. Wij kunnen ons huiswerk bij haar inleveren en dan komt er een lessenserie. En dan kunnen ambtenaren en ook bewoners en burgers die commons-beweging helpen doorontwikkelen. Dat is namelijk ingewikkeld. En daar wilde ik nog even één ding over zeggen, over ingewikkeld, want daarna geef ik het woord aan Sohele, die kan pas echt ingewikkeld. Even zien. De gemeente Amsterdam heeft 18.000 ambtenaren en die zijn vooral sectoraal aan het werk. De ene zit in het sociale domein, de andere zit in het fysieke domein en de andere zit weer in het economisch domein. En dat zijn gescheiden domeinen en het is heel ingewikkeld om die gemeente integraal te laten werken. Dat willen ze heel graag en dat doen ze van alles aan, maar dat blijft heel ingewikkeld. Voor bestuurders ook, want het is namelijk complex. Maar daar wil ik dus één ding over zeggen. Complexiteit is niet gecompliceerd. Er is een significant verschil tussen complexe en gecompliceerde systemen. Een vliegtuig is een gecompliceerd systeem. Die kun je uit elkaar halen en als je er verstand van hebt, weer in elkaar zetten. Hij zal daarna weer kunnen vliegen. Dat is mogelijk omdat het aantal onderdelen beperkt is en het aantal relaties daartussen ook. Een vogel daarentegen is een complex systeem. Je kunt hem wel uit elkaar halen en ook wel weer een beetje in elkaar zetten, maar hij zal daarna niet meer vliegen. Je hebt het leven eruit gehaald dan. Dat komt omdat het aantal onderdelen en het aantal relaties onvoorstelbaar groot is, vrijwel oneindig. En bovendien zijn de relaties constant aan verandering onderhevig. Dit geldt voor alle levende systemen. Een bodem, een ecosysteem, een menselijke gemeenschap, een stadsdeel of een wijk. Zelfs de biosfeer in zijn geheel. Dat maakt dat we er nooit controle over kunnen krijgen. De problemen in de wereld kun je terugvoeren op het feit dat wij omgaan met complexe systemen alsof ze gecompliceerd zijn. We leven in de illusie dat we gewoon meer onderzoek moeten doen en dat we dan precies weten hoe iets werkt. Maar dit moment zal nooit komen. Als we daarentegen op complexiteit leren vertrouwen, op een gemeenschap leren vertrouwen bijvoorbeeld, kunnen we gebruik maken van zelforganisatie die daaruit ontstaat. Als je de controle loslaat, ontstaan er steeds meer relaties en hierdoor neemt de complexiteit toe. En daarmee de gezondheid en de veerkracht van het systeem. Dat geldt op microniveau, op mesoniveau, maar ook op macroniveau. De planeet en het leven erop is een levend, complex systeem dat complexiteit nodig heeft om gezond te zijn. Hierbij dus, wat mij betreft het slot van het pleidooi, we willen in zelforganisatie, in zelfonderzoek, in zelfopdracht, in zelfverantwoording bijdragen aan het leven en de diversiteit en de complexiteit van Amsterdam. En daarvoor moet je de controle loslaten. Suhela. Wat een prachtige pleidooi, hè? Ja. Wat een publiek hier. Wat een publiek die eigenlijk een puntje achter Zuid-punt zet en Zuid-komma introduceert. En dat betekent de volgende fase. Jullie kritische houding natuurlijk was niet te verwachten voor personeel van gemeente, omdat zij hebben zo hun best gedaan laatste fase, dat ze dachten dat de fouten van vroeger wordt vergeven op het moment dat jullie zien dat zij zijn begonnen met de stappen nemen naar gemeenschappelijkheid. Dat was een beetje zwaar voor Sjoukje net, omdat moest continu verantwoorden op het moment dat jullie woord kregen. Maar Sjoukje, vergeef ons. Wij hebben heel lang een strijd gevoerd. Jij was uniek. Olga was uniek. Jullie hebben uiteindelijk gehoor gegeven. En daardoor zijn jullie unica in gemeente Amsterdam volgens ons. Maar we weten dat jullie in staat zijn met jullie visie, met jullie positie vooral, om jullie collega's te verleiden om naar andere kant te proberen om samen de nieuwe weg te vinden. Simcha, dit kan even langzaam weggaan. Kamans is zo complex zoals wij zien. Het is niet voor personeel van gemeente die vanuit beleid en vanuit notas gestuurd worden, heel erg bureaucratisch, hiërarchisch gevormd, gedefinieerd, om opeens in zo'n nep zichzelf te vinden en daarin handelend coöperatie doen. Zij kwamen eerste dag met een pagina vol van beleidspunten van 8:30 tot 5:00. Gewoon, jullie weten wat kun je van beleidsmedewerkers verwachten. Die geven jou regels. Coöperatie gaat over openen stellen om met zijn allen creëren wat niet bestaat. Gaat niet over herhalen wat er bestaat, maar beginnen met nieuwe wegen en nieuwe creatievormen om elkaar opnieuw te vinden. Terwijl zij hadden de slogans, wie het weet mag het zeggen, wie het kan mag het doen. En dat is cruciaal verschil tussen het systeem die al heel lang is in elkaar gezet, herhaald, gereduceerd, herhaald, gereduceerd, herhaald. En helderheid zit alleen maar in communicatie, in definitie van letterlijke woorden. En je kunt die personeel niet kwalijk nemen. Die wordt gewoon door het systeem zo gestuurd. Die is ook één zoals ons allen. Terwijl deze dames allemaal vanuit de grond, zonder cent om te overleven, zijn begonnen om het leven uit te vinden zoals eerste mens. Maar zo'n eerste mens hebben we nooit gehad. Eerste mensen hadden allemaal zelforganisatie. Die leefden in de commons. Die hadden groepen van 50 mensen die elkaar in familiaire manier onderhielden. Ze hadden hun leiders, de ouderen, die kennis hadden. Die hadden jonge kinderen die hun bezig hielden om zij het van het leven te kunnen verdragen. En ze hadden jonge mensen die gingen het leven uitvinden, iedere keer opnieuw leren. Hoe gaan we beter verzamelen om aan voedsel te komen? Hoe gaan we beter jagen? Maar jagers waren veel kleiner tijdens onze voorouders, om te kunnen overleven. Dus in deze manier, zij hebben het leven van 11.000 jaar geleden opnieuw herhaald. Gaan we samenleving opnieuw vormgeven. Waarom? Omdat 11.000 jaar geleden is voor de eerste keer mens tot de stand gekomen om andere mensen te domesticeren. Omdat in die tijd mensen hadden kunnen zien dat ze konden planten domesticeren, ze konden dieren domesticeren, koeien en schapen, en jullie weten, granen en noem maar op. En opeens kwam een groep tot het idee, als wij kunnen alle deze biosysteem domesticeren, waarom kunnen wij met de mens niet? Zo is macht ontstaan en is complexiteit begonnen waar Simcha over heeft. Dat een synthetische systeem is ontstaan van een groep die andere groep controleert en steeds zich heeft die in die complexiteit doorontwikkeld waar wij op dit moment eigenlijk niks meer van complexiteit verstaan. En hele gemeente, 18.000 mensen, dagelijks moeten vechten om in die complexiteit een betere weg te vinden. Het is ook niet gezellig bij hun, geloof me. Maar het belangrijkste is dat deze commons die verder gaat, die moet opnieuw gesteld worden. Waarom? Omdat wereldwijd is het systeem aan het ontwikkelen. Wij waren gewend om de wereld te zien in de verdeling tussen Sovjet-Unie en Verenigde Naties met zijn partners, NAVO-partners. Dat is in jaren 90 weggevallen met Sovjet-Unie, ben ik erg blij mee, omdat wij van één complexe structuur af zijn, die had beloften gedaan en kon niet waarmaken. Maar het westerse kapitalistisch systeem, die nog steeds in volgende fase ook zal als kapitalisme blijven, die heeft opeens een binaire, universe systeem gevormd onder leiding van Amerika. We hebben gezien wat Amerika veroorzaakt heeft. Overal onder de mythologie van mensenrechten zijn oorlogen plaatsgevonden, zijn dictatoren aan de macht geholpen. Wij hebben met zijn allen beleefd wat in Afghanistan is gebeurd, wat in Irak is gebeurd, wat is in Syrië is gebeurd, wat is in Libië gebeurd. Op dit moment is deze fase voorbij. Amerika is niet meer de leider van de wereld. Op dit moment China is dat boven Amerika van financiële kracht. En ze zijn met BRICS bezig om een nieuw systeem op te zetten onder op dit moment 40 landen die allemaal zich verbonden hebben gemaakt, economisch, politiek, financieel. En in 2030 is Amerika nummer 1, China is nummer 1, India is nummer 2 in de wereld en Amerika is nummer 3. Dus, terug naar de tijd. Ja, wil ik even zeggen, dame. Het is noodzakelijk dat wij begrijpen dat wat in pijp gebeurd is, is een urgentie als wij willen regisseur van ons leven zijn. Omdat op dit moment in mondiaal niveau is verandering, gaat macht naar de andere kant, weer kapitalistisch. Wij moeten zeggenschap hebben vanuit lokale context waar wij kunnen macht uitoefenen. We moeten bij zijn als het systeem verandert. Van daaruit, het huidige systeem zou niet meegaan. Ook gemeente, als wil dit behouden, kan niet doorgaan. Dat is afgelopen. Dat is, dame, waar mijn accent over gaat. En een voorbeeld zoals wat in Zuidpunt plaats heeft gevonden, in coöperatie daar, dat is in groot niveau, in mondiaal niveau plaatsgevonden, omdat men denkt dat wij allemaal niks kunnen. Men denkt dat wij allemaal onprofessioneel zijn, terwijl de meeste mensen zijn hoog opgeleid. De meeste mensen wisten veel beter dan de overheid dat deze verandering urgent is en moet plaatsvinden. Ik geef een voorbeeld van wat is vergelijkbaar met commoning gebeurt in het Midden-Oosten, waar ik vandaan kom. In 1979, toen de revolutie gebeurde, Simcha, als het kan, even die, deze. Iran bevond al deze stations van militaire aanval op Iran. Iraniërs verwacht hadden dat ieder moment aanval aan een herhaling van Syrië in Iran plaatsvindt, of Irak in die tijd. En Iran had geen wapens om voor zichzelf op te komen, om zichzelf te verdedigen, terwijl de regime daarvoor was helemaal tot de tanden Amerikaniserend, maar mocht niet hoge wapens hebben. Wat doet leger? Zegt tegen een van personelen van het leger om gaan van Gaddafi op dat moment 8 ballistieke raketten te krijgen. Gaddafi had voorwaarden gesteld dat jij moet ook 4 van deze tegen Saudi-Arabië schieten. Iraniërs wilden niet een nieuwe oorlog beginnen, ze wilden alleen zichzelf beschermen en niet gewoon aangevallen worden. Toen hebben ze akkoord gegaan, hebben deze raketten ontvangen en training van 6 maanden hebben ze tussen 2 maanden gedaan. In het plaats van 30 mensen, 13 mensen aan alfabet op dit niveau van complexe wapen, gingen ze heel vernederend zichzelf laten behandelen, maar hele kennis binnenhalen. Ze hebben tussen 6 maanden alle kennis binnengehaald terwijl ze dachten dat ze analfabet zijn en ze kunnen niks. Ze hebben een commons gevormd. Dat commons heeft zich, volgende dia's, Simcha alsjeblieft, hebben nu een veiligheid tot 2000 kilometer gegarandeerd. Waar Saudi-Arabië nu komt contact maken en daarover afspreken. Ik ben van Iran gevlucht. Ik praat over kijk naar de keuken van de vijand. Maar kijk hoe commoning resulteert. Deze 13 mensen hebben oorlog die 230.000 mensen had als slachtoffer gemaakt, heeft bevrijd. Oorlog is gewonnen door deze analfabeten volgens hun. Maar zij hebben nu een van hoge kwaliteiten van allerlei raketten en strijd, de volgende. Ja, jullie zien daar allerlei vormen van die ballistieken en cruisen ontwikkeld, waar Iran nu in Oekraïne Rusje helpt. Dus het is niet zo dat we denken dat commons is alleen maar voor 2 dames, 4 dames, 20 mensen, maar het kan echt ons helpen om naar volgende fase te gaan. Dus we moeten ook vertrouwen dat wij veel meer kunnen. Nee. Hetzelfde systeem, maar dan van hieruit. Nee. Ik zeg, dit is een klein voorbeeld dat laat zien dat mensen die worden als onkundig betiteld, omdat ze zelforganisatie vormen, zijn in de staat om boven de grenzen van een complexe systeem te komen. Ze hebben zichzelf en hun leven gegarandeerd. En wij kunnen dit in pijp, in deze buurt. Ik heb zelf 6 commons in Amsterdam geïnitieerd. En alles is mislukt. Dit is enige door enorme verzet. Door deze dames is zo ver gegaan dat gemeente heeft, dankzij 2 goede managers, daaraan gehoor gegeven en dit herwaardeerd. Alles wat wij eerder hebben gedaan, is niet herwaardeerd. En dit is de prijs. Maar ik wil daarmee onszelf ook een voorbeeld geven van hoe ver kunnen we gaan. We waren net weer terug in de pijp. We zijn net terug in de pijp. En we hebben een wereldreis gemaakt om te kunnen snappen waar we zijn begonnen, waar we geëindigd hebben, wat er ook speelt. En de waarde van een comma is uitvergroot aan ons gepresenteerd. Heel erg dank daarvoor. Ik denk niet dat we kunnen stoppen zonder dat Mo het laatste woord heeft. Maar ik heb ook toegezegd dat ik nog een antwoord zou geven op een aantal van jullie vragen. Eén daarvan is, hoe gaat het nou verder met deze co-creatieplek? We zijn als gemeente met de initiatiefnemers nog steeds in gesprek om een goede, passende, nieuwe locatie te vinden van waaruit opnieuw aan de waarde gewerkt kan worden, zoals dat ook is gelukt op de plek waar Zuidpunt zat. Simpel. Er staat op dit moment in de pijp de moskee in de grote Vlinkstraat gaat leeg. En een aantal ambtenaren zich erop de kut gelopen en zo. Het was een prachtig gebouw waar wij met een heel groot aantal zelforganisaties kunnen gaan. En laten we opnieuw beginnen. Geef ons een gebouw, we beginnen daar opnieuw. Ik zeg, we zijn bezig met elkaar om opnieuw te beginnen. Ik kan niet toezeggen of dit wel of niet op die plek kan. Sorry, dat is daar. Ik weet niet wat er op die plek rust of wel rust. Ik weet wel dat we ook van deze... Jullie zijn eigenaar van de plek. Oké, goed. Ik... Wij. Ja, goed. En wat is het? Ik ben ambtenaar. Dus... Precies, ik wilde proberen om drie vragen te beantwoorden. Voordat Monica als laatste het woord krijgt om... ik heb één antwoord gegeven en er is een suggestie gedaan voor een locatie die wel of niet op ons lijst staat, weet ik niet. Maar ik ga met de mensen kijken of het daar kan of niet. Dus daar komen we echt met elkaar op terug. Dat is één. Twee, hoe leren we nou met elkaar... De stad, we hebben 18.000 ambtenaren in de stad, we hebben een kleine miljoen aan inwoners, we hebben veel verschillen in gebieden tussen de stad, of tussen de stadsdelen en de gebieden, dus dat is, ik moet even denken, is het nou gecompliceerd of is het complex, dat weet ik niet, ik probeer het gewoon maar klein te maken en stap voor stap te doen. Mijn verantwoordelijkheid is het om binnen de gemeente het leren van ambtelijk vakmanschap ruimte te geven. En dat betekent dat hoe werk je samen met de stad? Hoe geef je mensen de ruimte om in hun buurten met elkaar te werken om het in die buurt beter te maken, daar nadrukkelijk een plek in te geven? Dat is wat ik in de gemeentelijke organisatie promoot en probeer te doen. En ik weet dat het als compliment bedoeld is voor Olga en mij door ons te benoemen dat wij uniek zijn. Dat is gewoon helemaal niet zo. Er zijn veel meer mensen met hetzelfde bezig als waar wij mee bezig zijn. En ik verwacht dat dat de komende periode alleen maar meer zal worden. En ook daar ging het betoog net natuurlijk ook over. En hou ons scherp als dat niet goed genoeg of niet snel genoeg gaat. Dus die uitnodiging doe ik aan u allen. Betekent dat die 30.000 is vrijgesproken op dit moment? 30.000 is vrijgesproken. Dat is schuld waar dat in dit filmpje voorbij kwam. De kosten van de rechtszaak. Ja, ik. De 30.000 euro waarover werd gesproken in het filmpje hoefde niet betaald te worden omdat de rechter anders heeft besloten. Dus wij hebben met elkaar voorkomen dat het drama nog groter werd dan strikt noodzakelijk en wenselijk was. Ik heb een vraag. Ja. Gaan we dat doen? Ja. Die ene... Nou, ik ga nergens heen, was ik. Dus het is niet de bedoeling om dit even snel te doen, dan over tot de orde van de dag te gaan. Ik hoop dat we met dit proces ook dat kunnen overbrengen. Dus ik ga nergens heen. Ik meld mij zometeen daar. Als mensen met mij één op één willen bespreken, dan ben ik daar. Helpt dat? Ik had leren benoemd, ik had het vervolg op de co-creatieplek benoemd. Wat heb ik, welke vraag is nog niet voldoende beantwoord? Ja, hoe verder? Dat is, ik heb dat geïnterpreteerd als op de, met het idee, goed, co-creatieplek, zuidpunt, comma, nieuwe plek vinden en daar op door te gaan. En ik kan daar nog aan op aan... Ja, en... Nou, ik heb daar geprobeerd op te antwoorden dat we dat via dat leren oppakken waar ik verantwoordelijk voor ben op gemeentelijk organisatieniveau. Daardoor veel kan zien, ook eerder kan proberen in te spelen dan hier het geval is. Hè. Dus op het moment dat een van de lessen die we met elkaar hebben geleerd is op het moment dat er in een proces als dit WOP-verzoeken worden ingediend. Dan moet je eigenlijk niet het WOP-verzoek gaan behandelen, maar moet je opnieuw met elkaar in gesprek om te kijken wat speelt hier nu. Dus dat soort... Je mag het WOP-verzoek wel beantwoorden. Natuurlijk gaan we ook het WOP-verzoek beantwoorden. Zou leuk voorbij gaan aan je WOP-verzoek. Want ik ga het met je praten. Ja, ik probeer niet te zeggen dat we niet ons aan de wet gaan houden, want ja, we gaan ook het WOP-verzoek beantwoorden. Maar wat we hier expliciet hebben geleerd, is dat een WOP-verzoek ook technisch kan worden en je juist niet meer met elkaar in gesprek gaat, omdat het juridificeert. Dus je komt tegenover elkaar te staan en hoe... dan gaat het erom, als het spannend wordt, wat doe je dan? Wat doe je dan als gemeente? Wat doe je dan als bewoners? Lukt het dan om wijzij te doorbreken en te zoeken naar wat is eigenlijk de zorg die hier zit? En kunnen we daar ook antwoord op geven? Zal morgen alles anders zijn? Ik vrees dat ik u daar ook in moet teleurstellen. Doen wij ons best om met elkaar verschil in te maken? Die belofte kan ik u toezeggen. Ik zie heel veel vragen, maar daarvan zeiden we net, die doen we dan hier. Want nu krijgt Mo de gelegenheid om als laatste nog ons iets mee te geven. Of ons te bedanken. Dank jullie wel. Dank je wel, Sjaak. Ja, ik had wel een soort speechje voorbereid, maar het gaat hem toch niet worden, denk ik. Nee, ik wilde jullie sowieso bedanken voor het vertrouwen, omdat we inderdaad die kunst van erkenning aan het beoefenen zijn met elkaar. En ik heb gemerkt dat het heel lastig is om iets los te laten als het niet eerst erkend wordt dat het er is. Dus daarom zit ook die kunst van erkenning erin en willen we dat graag met elkaar oefenen. Daarom zijn we ook hier, omdat wij het vertrouwen willen herstellen onderling tussen onze gemeente en onze bewoners. Dus ik wil graag sowieso iedereen bedanken die ons heeft gesteund in dit hele verhaal, die Zuidmond heeft meegemaakt, de taartjes van Fred, de lampen van Raman. Er hebben zoveel mensen iets bijgedragen en daar geleverd. En vooral wat we ook hebben geleerd ervan is dat je in je eentje, of ik heb dat in ieder geval ervaren, dat ik in mijn eentje geen schijn van kans maakte tegen het systeem. Maar samen lukte het wel. En dat was onze reden ook om Zuidpunt toch om ervoor te vechten. Omdat we met elkaar waren. En dat inderdaad zowel Dilek door de Garkmolen is gegaan. Ik door de overheidsgarkmolen ben gegaan. Simga door de overheidsgarkmolen is gegaan. AC is door de Garkmolen gegaan. Zo zijn er een aantal mensen hier die dat hebben meegemaakt. En allemaal kwamen we tot dezelfde conclusie. In je eentje maak je geen schijn van kans. Maar als we samen zijn, dan lukt het wel. En dat was onze reden om toch nieuwsgierig te blijven, ook naar elkaar en van elkaar te leren en open te blijven staan. En dat vertrouwen wat we hebben, omdat onze gemeenschappelijke doelen onszelf overstijgen eigenlijk, konden we heel goed kibbelen en ruzie maken en het ook weer goed maken en bijleggen en toch samen huilen, samen lachen, samen spelen, samen delen, zoals Dilek zegt. En daarom, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken dat jullie hier zijn. Dat jullie dit hebben willen zien. En met ons deze middag willen delen. Dus daar wil ik het graag bij laten. Ja, ik krijg hem in mijn hand, maar ik denk eigenlijk dat we even kunnen mingelen en kijken of er nog een plan hierna is. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Oh, dat weet Ilse. Oké. Okay. Dus er is een borrel, staat klaar achter de poortjes en daar gaan we. Wij zorgen dat we jullie ook achter die poortjes komen. Tot daar, hoop ik. En dank. Thank you. Nou, eventjes heel veel bijgeladen. Ik hoop dat het net allemaal een beetje goed is doorgekomen. Die ambtenaar tikken, gemist om wel wat controle. Zee, is dat een herrie, zeg. Het gaat niet helemaal goed. Wat is zo'n wonder? Dat gaat niet lukken. Hoi, hey. Dat is van jou. Ik zag hem al hangen. Hij is heel uitbundig, jouw jas. Ja, dankjewel. Nee. Ja? Wat vond jij van de conclusies? Ik een beetje twijfel om dat woord te gebruiken. Weet je wat ik wil? Ik wil gewoon dat wij gewoon als vroeger samen met elkaar zijn. In plaats dat jongeren en ouderen die thuis zitten achter de pc of ouderen die eenzaam voelen. Ja. Co-creatie is een familieplek voor iedereen. Er zijn ouderen die gewoon in hun lot zijn overgelaten. Dan zijn wij hun kinderen. Ja. Heel veel kinderen die kunnen niet wegens omstandigheden, kunnen niet wegens dat ze ver wonen. Dat wij dan hun dochters een beetje verzacht geven om met hun, voor hun moeder te zijn. Ik denk dat we dat wel heel goed met elkaar eens kunnen zijn. Want ik denk dat het heel erg nodig is dat dit soort plaatsen er zijn. Ja. Maar kijk, wat mij eigenlijk bijbleef uit alle vragen en opmerkingen die vanuit het publiek kwamen, is dat het probleem eigenlijk is dat de gemeente over bewonersinitiatieven heen walst vanuit hun centrale gedachte. En dat er geen erkenning is voor initiatieven die er zijn en die gewoon vruchtbaar zijn. Ze willen niet inzien, omdat dat elke keer zeggen ze, we moeten bezuinigen. Maar jeugdzorg moet binnen een jaar 75 miljoen euro binnenhalen om kinderen uit huis te laten. Weet ik gewoon, voor wat wil je dan bezuinigen? Wat is er aan de hand? Zoveel kinderen worden uit huis geplaatst. Mensen, oudere mensen die gewoon de verzekering 200 euro extra moeten bijbetalen. Waar is ons land? Wij hebben ons land nodig. We hebben elkaar nodig. Als we van elkaar uit elkaar groeien, dan moet je niet gaan huilen als er straks crimineel in Nederland is. Moet je niet huilen als het uit het hand gaat lopen. Wees nou voor elkaar. Help elkaar. Geld is niet alles. Er zijn kinderen die in het is toch zo dat de gemeente moet dit soort initiatieven dan toch koesteren en steunen. Ja, maar wat gemeente doet. En wat er gebeurt is dat er een soort van centraal initiatief overeengebalst wordt, waar dan blijkbaar wel geld voor is. Ja, ik vind het jammer dat wij niet samen spelen, samen delen met de gemeente, met de overheid. We hebben elkaar nodig. Ja. We kunnen niet zeggen, laat maar. Nee, we hebben elkaar nodig. We zijn samen een familie. Ja. Nederland is van ons. Wij moeten met elkaar Nederland beschermen. Weet je, wij zijn van Nederland, Nederland is van ons, wij zijn familie met elkaar. We moeten voor elkaar zijn. Ik heb jou nodig, je hebt mij nodig. Dat is gewoon een feit. Dankjewel. Wat was jouw naam dan? Dilek. Dilek. Ja, dankjewel. Hans, Radio Pantapoel. Aangenaam. Is het live? Ja, dat is allemaal live, joh. Ja. Fijne avond allemaal. Dankjewel. Aan mijn vraag stelt, gaat ze mij filmen, is leuk. Oh, oké. Okay. Gewoon daar even filmen. Ik nog een vraag stellen. Ja. Hallo mensen, ik wou even dat mijn dochter mij ging filmen. Het is zo hard, joh. Het gaat veel te hard. Je hoeft helemaal niet zo hard te praten. Een hele goede microfoon. Maar wat zal ik jou nog eens even vragen dan? Wat wil jij nog zeggen? De enige wat ik wil is co-creatie. Ja. Maar het moet gewoon terug. Ik denk dat dat een heel mooi initiatief is. En ik denk dat dat de beste manier is om community te kweken. Is gewoon samen dingen Samen spelen, samen delen. Ja. Weet je, we hebben elkaar vooral nodig. Samen dingen maken is een heel... Nou, ik hoop dat onze gemeente en onze ambtenaren ons de kans geven om een plek in Zuid te krijgen. Dat zou ik wel heel fijn vinden. Dank u wel voor het gesprek. Dank je wel. Hoi. Wat ben je met je microfoontje aan het doen? We zijn live op Radio Pattenpoel. Nee, ik ben het uitzenden. Pattenpoel. Ja. Maar ik wou jou even wat vragen nog. Want jij was heel uitbundig in je reactie op een aantal dingen. Nee. Vond ik. Dankjewel. Toch? Maar en wat is jouw betrokkenheid met deze hele materie? Nou, ik ken Monica en Simga uit een andere hoedanigheid. Ja. Bij Vereniging Hart voor Vrijheid toen nog. Oh ja. Of het eens, die vereniging die bestaat nog, maar zij zijn er niet meer zo intern bij betrokken. Okay. Maar ik heb hen daar wel leren kennen en contact ben ik blijven houden. En zo ben ik ook over het keerpunt meer te weten gekomen. Het keerpunt? Nou ja, wat, of het zuidpunt, hoe noemden ze zuidpunt, het? Ja. Zuidpunt. Okay. Zuidkomma. Zuidkomma, het komma. Ja. En het herken. Dus ik kreeg je daar een uitnodiging voor om hierbij te zijn. Ja. En ik herken zo wat hier in het klein gebeurt van wat daar ook. Wat Sohaila zo mooi, althans. Ja. Waarvan ik het mooi vond dat ik Sohaila na zo'n lange tijd weer tegenkwam. Ja. Dat zij het verband legde dat wat in het klein gebeurt ook in het groot gebeurt. Ja. Qua ja. systemen ja, die ja, ja, ons ja, ja. willen controleren ja. en ja. ons tot keuzes dwingen. Ja. Dus ja. dat word ik me eigenlijk ja. nu bewust, ja. dat die verbanden er zijn. En dat, we daar dat ik daar bewuster van mag zijn. Ja. Maar wat volgens mij hier... In deze situatie vooral ook heel erg speelt, is dat de gemeente die heeft gewoon niet echt erkenning voor initiatieven die van onderaf komen en die heel vruchtbaar zijn en die dingen laten gebeuren. Daar is niet echt erkenning voor. En de gemeente denkt dan vanuit zichzelf van oh ja, we moeten wel de buurt betrekken. En die komen dan helemaal met hun eigen plan zonder te kijken naar wat er al is. Dus dat er een gebrek aan contact van de gemeente is met zijn eigen bevolking in feite. Nou, die boodschap die werd wel natuurlijk in de film uitgedragen. Of natuurlijk, ja. zo ervoer ik dat ook. En er werd ook een verwezen nog door Simga naar een citaat in een boek over blauwe, gele, rode en groene mensen. Ja, ik ken dat model ook een beetje vaag, maar ik ben ook van de modellen, maar ik weet wel dat dit een oud model is. Ja. Nee, ik dacht dat dit een soort communicatiemodel van de gemeente was of zo. Ja, het is... Een beleidsstuk of zo. Ja. Is dat zo? Of? Nou ja, die typeringen in rode en blauwe en gele en groene, dat zijn in mijn ogen heel beleidsmatige, rechtlijnige, driedimensionale... manieren van kijken, terwijl dit juist vraagt om een veel meer verbondenheid. Ja. En verbondenheid zit juist in de complexiteit. Ja, zit juist in hoe kan ik met jou praten? Waar kunnen we elkaar vinden? Ja. Gaan we over blauwe modellen praten of gaan we kijken waar gaan we naartoe? De echte mensen, zeg maar. Ja. En daar... Daar zit een kloof in die richtlijnigheid van het modelmatige en het bestuurlijke en het, de fractiedisciplines, et cetera. Ja, en de coalitieakkoorden versus we zijn nu aan de grens en we hebben nu echt even andere ideeën nodig. Dat is mijn betrokkenheid. Ja, oké. Ja, duidelijk. Ja, ik wil er nog veel meer over zeggen, maar misschien dat waren we even. Ja. wat was je naam nou? Ik ben Robert. Robert, ik ben Hans. Hans, van welke radioprogramma? Radio Patapoe. Patapoe. Ja, het is een al lang bestaand radiostation. Vroeger hadden we FM, maar dat kan niet meer. Dat is te duur of illegaal en dan word je gepakt. Maar we zijn er. Succes met de uitzending. Ja, dankjewel. Is het live? Ja. Oké, succes ermee. Oké. Zo. Hoi. Hoi. Hoe vond jij het gaan vanmiddag? Ik vond het kakspannend. Ja, hè? Ja. Ja, je hebt me natuurlijk gezien in de film. Ja. dat was een hele grote drempel over voor mij. Omdat ik kom uit de media. Ik werkte achter de schermen. Ja. Ik wilde niet op beeld. Ja. Ik wilde zeker niet huilend lelijk in beeld. Maar dat heb ik allemaal gedaan. Ja. Omdat het moet. Ja. Omdat onze grotere doelen dus inderdaad soms dingen vragen. Ja. Nou, ik vond het heel mooi. Ik vond het heel dapper ook wat jullie gedaan hebben. Ja, geweldig. Ja. Dankjewel. Ja. Maar ik had nog één brandende vraag. Want er kwamen drie boeken voorbij. Was jij nou degene die die boeken... Het ging maar te snel. Snap ik. Kun je vertellen welke drie boeken dat zijn? Ja. Kort. Het waren er eigenlijk vier. Die waar ik naar verwijs. Maar die vier die zag je niet. Maar die benoem ik op een gegeven moment. Het boek van Omtzigt. Met nieuw sociaal contract. Oh ja. Daar hebben we mee zitten zwaaien destijds in de rechtszaal. Wij willen ook een nieuw sociaal contract, hebben we gezegd. En de andere drie boeken waren Andrew Yang. Dat was hoe het is. The War on Normal People. Ja. Dat is Andrew Yang. Hij was presidentskandidaat in Amerika en had het onvoorwaardelijk basisinkomen onder zijn hele campagne ligt. Ja. De tweede was De Vrijheid om Vrij te Zijn van Hannah Arendt. Oh ja. En de derde... Klassieker. Even nadenken, waar gingen we ook weer? Oh ja, was Patronen Doorbreken. Is door drie psychologen van is dat geschreven. Oh, okay. Patronen Doorbreken. Ja. Oké, dan gaan we dat even opzoeken. Dus dat leek mij de weg. En helen van trauma, hè? Dat hoort bij dat derde boek. Dat we onszelf gaan helen. Ja. Deze hele uitzending komt, die wordt gearchiveerd, dus dat kunnen jullie ook allemaal dan terug luisteren. Kun je mee doen wat je wil. Super fijn. Allemaal openbaar. Dus, dankjewel dat je dat wilde doen. En je kan dat vinden via Radio Paddepoel. Daar staat een stukje over Beings and Happenings. Daar zit een link. Die is heel makkelijk. Bah.Amsterdam. B-A-H. Amsterdam. Daar kun je van alles vinden. Leuk. Dankjewel. Okay. Hans. Nou, alsjeblieft. Ik vond het ook hartstikke leuk. Ja? Vond je het interessant? Ja. Ja, zeker. Boeiend, ja. Okay. Nou, het is de kick-off, hopelijk, van een verandering. Ja, laten we het hopen. Nou, dankjewel. We gaan ervoor. Ja. Jij ook, dankjewel, dat je hier wilde zijn. Ik ben er binnen. Super lief. Met elkaar. Met elkaar. Wie heeft mijn tasje? Ja, ik heb alles hier. Oh, wat fijn. Nou, ik denk eigenlijk dat we deze uitzending maar voor gezien gaan houden. Want ik, met elkaar, ik met elkaar. Met elkaar, ja, we doen alles met elkaar. Dit was weer eens een aflevering van Beings and Happenings. Het is een primeur, dus de eerste keer dat het vanuit het stadhuis plaatsvond. Ik moet zelf nog even nadenken of dit op een positieve manier door de evaluatie heen komt. Ik denk dat de gemeenteambtenaar misschien kunnen we die nog even vangen. We gaan nu borrelen, dus ik denk dat het beter is om nu even te stoppen. Eigenlijk, ja, laten we dat maar doen. Nou, tot de volgende keer.